Sziasztok, ez a VB Rádió, és hát elég ritkán hallgatunk magyar zenét, de most ez úgy beesett a múltkor a fülembe a benzinkúton. Benzinkúton mindig szól mindenféle szar, tudod. Nekem már egy ilyen szokásom, hogy kimegyek egy csomószor a benzinkútra tankolni, ez az, este motorral, kis egészségügyi motorozáson, a följövök valami haver, beszélgetek vele, és mindig halálra idegesítő zenék vannak. De most ezt hallottam meg, és mondom, mi a franc ez? És akkor kiderült, hogy Omen. És rendesen jó. És ez hogy derült ki? Hogy derült ki, hogy Omen? Igen. Mert így bemondták a végén, vagy valami ilyesmi? De, hogy megjegyeztem a refrént, és kigugliztam. Á, oké. Okay. Ja, hát próbáltam megjegyezni a dalszöveget, és meg kigugliztam, hogy mi ez, mert rendesen megtetszett. Kicsit más a hangzása most az Omennek, mint régebben. Egyébként én nem voltam nagy Omen rajongó, sosem, de igazából, ha utána ezzel, akkor vannak itt dolgok. Ez ugye a Okógép Kalapács József és társai voltak valamikor a 90-es évek elején, amikor a Kalapács kivált a Okógépből, de lehet, hogy hülyeséget mondok, de valami ilyesmi szari volt. Okógépet egyébként úgy helyel közel ismerem a mostani énekes miatt, és egyébként ezek a zenék, azt tudni kell, hogy még ha nem is feltétlenül szeretem a magyar rockzenét, vagy azt gondolod, hogy ez nem olyan jó, mint a külföldi, ami nem tudom miért van. Egyébként az ember valamiért a magyar nyelvi zenét nem szereti annyira, lehet, hogy azért nem érti a szöveget, és az zavarja, nem tudom. Ez amúgy reálisnak tűnik. De annak ellenére, hogyha mondjuk van egy banda, amit úgy azt mondta, hogy jó, de önmagában, hogy nem jut eszedbe, hogy te most éppen ezt hallgass, hanem mindig valahogy más van az, amit többször hallgatnál, azért érdemes elmenni a koncertekre, mert ott nagyon-nagyon tud ütni. Hát meg azért alapszabály, hogy a zene élőben mindig jobb. Hát az egyértelmű. És ugye én voltam egy-kétszer Pokolgép koncerten, mostanában nem nagyon járok koncertre, tehát én kifejezetten a Pokolgép Attila miatt mentem el, és hát nagyon-nagyon jó volt. Más kérdéshez azért söröztünk egy kicsit. Hát igen, az nem szabad. Rosszul leszel, elrontod a hasadat, meg ilyesmi, meg dagad hát lesz. Hát az Attilát azóta se láttam, mert neki volt most egy kis egészségügyi problémája, amiről nem akarok beszélni, mert most nem tudom mennyi a titok, mert minden. De aztán eltűnt, nekem meg van egy olyan szokásom, hogy mikor valakit hívok, és nem hív vissza, akkor nem hívom föl többet, úgyhogy nem tudom, mi van vele. De az tény, hogy az egyik Pokolgép koncert után állítólag itt kergettük a kertben állunk a kutyákat. Ez elég és rossz hangzik, nem ugye? Emlékszel. Nem, egyáltalán nem. Oké, okay, ez tényleg kurva rosszul hangzik. Hozzáteszem, azt tudni kell, hogy ez nem jelenti azt, hogy én most marha sokat piálok, de akkor pont egy olyan korszakom volt, hogy ez még tavaly volt, vagy tavaly előtt, hogy szerintem egy ilyen évi négy ilyen bulibe esett. Azt hiszem abban az évben volt négy ilyen. Azóta egyébként egyáltalán megint teljes antialkoholista vagyok, tehát egyáltalán nem iszom. Már csak azért sem, mert most figyelek a kajára, és így ilyenek nem férnek bele. De néha el lehet engedni egy-két sört, tehát ugye nekünk az Open Road Fesztivál, amin most voltam múlt hét végén, az hagyományosan egy ilyen piálós buli, ott legalább négy sört megiszom minden évben. Hát ez nagyjából baj. Az egy, de én a négy sört berúgok egyébként. De hát ugye eleve ennyi ember, igen, tehát hogy azt tudni kell, hogy az ember úgy általában véve annyira nem bírja az alkoholt. Tehát amikor ilyen sztorikat hallasz, hogy valaki bever 12 sört egy este, tehát hogy tudom, hogy ilyen van, én is megcsináltam, de ez egy iszonyatos dolog, és az kell, hogy így hosszú ideig egy csomót így el, és akkor bírod. Egyébként hát nem. Az a helyzet, hogy én meg is állok. Tehát amikor érzem, hogy ez már sok, akkor én megállok. De ugye hát sok embert el kell valahogy viselni, főleg egy ilyen fesztiválon, mert azért oké, okay, a Harley Davidson, meg motorok, meg minden, de azt tudjátok, az emberiségnek a jelentős hányada azért mindenképpen az elviselhetetlen kategóriában van, és te bármilyen rendezvényre mész, bárhol, ahol sok ember van, ott lesz egy csomó gyökér, akivel nem fog szimpatizálni, és hát az ember, hogyha egy kicsit sörözik, akkor vidámabb, meg jobban érzi magát, és nem foglalkozik az ilyen hülyeségekkel. Én egyébként elég könnyen kommunikálok mindenkivel, könnyen összehaverkodok így emberekkel, ha éppen olyan hangulatom van. Az nem azt jelenti, hogy amikor motorral megállok, és oda hozzám a hajléktalan barátkozni, akkor nagyon, nagyon lelkes vagyok. Mert ezt nem tudom, ezt a sztorit, ezt meséltem a rádióban, de lehet, hogy már 500-szor, hogy én nem tudom, miért a hajléktalanok, valamiért az összes csöves úgy érzi, hogy egy motorost meglátnak, akkor azzal barátkozni kell, oda kell jönni, és el kell kezdeni neki hülyeséget beszélni. Megvan ez a sztori? Már említetted. Ja. Sőt, na, szerintem konkrét sztorit is mondtál hozzá. Konkrétan a picsába el szoktam őket küldeni. Ja, oké. Ennél konkrétabb is volt, de az egy másik. Tök hát mindegy. Nem tudom most, hogy van, de az a lényeg, hogy ilyen van. Egyébként ugye volt Open Road Fesztivál most, és hát illetve nem volt Open Road Fesztivál, tehát csak nekem volt. Tehát azt úgy képzeljétek el, hogy volt az Open Road Fesztivál, az elmaradt a koronavírus miatt, de én leszarom, én akkor is mentem, ha nincs. És elmentél sörözni motorral? Nem. Ugye motorral nem sörözünk, mert az helyes két dolog, de alapvetően az volt a sztori, hogy tehát a tavalyi Open Road Fesztivál az meg volt tartva, és ott voltunk egy haverommal, és besöröztünk, és nem tudtunk elmenni sehova, mert aki jött volna értünk, az meg közben lerongyolt a kicsit a kocsiját, és nem volt senki, aki elvitt volna minket Veszprémbe, mert ugye ez Alsóörsön van, és ott lett volna valami szállásunk, ezért ott aludtunk valami padokon. És kész. Hát mint a régi szép időkben. Ja, a régi szép időkben. Marhára nem érdek. Hát a régi motoros rakendoló élet, tudod, elmész találkozol, aztán ott alszol a porban valahol. Hát én amúgy nem tudom, mert én nem vagyok nagyon motoros, főleg régen nem voltam az, de hát így igen. Na hát ugye az volt a lényeg, hogy nekem ez az Open Road Fesztivál, ez a minden évben kötelező programova, akármi van, én elmegyek. És szerintem a jó az embernek van ilyen, pontosan azért, mert mindig úgy csinálod az életedet, legalábbis én úgy csináltam, hogy hát most idén nem megyünk, meg idén nem veszek motort, meg idén nem megyek le most a haverokhoz, vagy idén nem megyünk el túrázni, mert majd jövőre. Tipikus, és akkor elmegy az életed. Mindig jövőre, mindig minden jövőre. Egyszer voltam egy évindító célkitűző konferencián, ami egy marketing konferencia. És megfogadtam két dolgot. Ott egy fontos dolgot tanultam, ezért egyébként nem érte meg végszenvedni a két napot, ezzel a sok hülyével, aki ott volt, de két fontos dolgot megtanultam, hogy tényleg ezt csinálod, hogy mindent elodázol. Majd elkezdek diétázni, majd leszokok a cigiről, majd elkezdek edzeni, majd megtanulok angolul, majd nem tudom mi lesz. Tehát mindig valami. És tényleg elmegy az életed. Tehát kétféle ember van, az egyik az lusta, és minden szarral foglalkozik, csak amivel kéne, azzal nem. Ez nem felítem típus... biztosságem. Ez nagyon sok minden lehet, de mindegy, igen, folytasd. A másik típus meg az, aki állandóan dolgozik, és mindig majd valami lesz, meg gyűjtöm a pénzt, mert majd valami lesz, meg dolgozok, de elmegy az életed. Ezt kell felfogni. Nem mondom azt, hogy 10 éves korod végén, meg 20 éves korodban csak a buliból, meg a nyaralásból, meg a szórakozásból álljon az élet, nem dolgozni kell és küzdeni kell keményen, de figyelembe kell venni azt, hogy elmegy az életed. Tehát kell olyan dolgokat is csinálni, amire majd jó lesz visszagondolni, és igazából én utálok nyaralni, én ha tehetem, akkor itthon vagyok, ugye így is utazom egy csomót forgatások miatt, úgy igazából a munkám tölti ki az életemet nagyjából, meg a motorok, de pont ezért kell valami. Tehát például a Kormos Zoli, ha megvan valakinek Kormos Zoli. Biztos, hogy mindenkinek. Hát reméljük, ő egyébként most Team SciTech tag lett. Kormos Zoli horgászik például. Tehát ő ugye edzőként dolgozik, az egész napját a teremben tölti, ott napfényt sem nagyon lát, mert ugye mesterséges fény van, és reggeltől estig ott van, és akkor hétvégén meghorgászik. Tehát valamit kell csinálni az embernek, és ez egyébként nem feltétlenül a buli meg a kocsmázás, de nem csak erről van szó, hogy valamivel ki kell kapcsolnod az agyadat a hétköznapi dolgokban, ezt mindenki megteszi magától is, hanem valami nem biztos. Is van. Hát ez nem árt egy ilyen tanácsot adni embereknek, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy mindenki hát, érti, hogy a szabad idejében nem azon kell pörögni, hogy mit csinál amúgy a nem szabad idejében. Hallgass bele egy rádió műsorba, mondjuk egy olyanban, mint valami kuki, vagy valami ilyen gyökérvezet, és minden arról fog szólni, hogy péntek közelettével, de jó, jön a péntek, nem kell dolgozni, hétfőn meg de szar, mert már megint dolgozni kell, és ez a témájuk, semmi más. Tehát így azért nem lehet jó élni, tehát én nem látom olyan tragikusnak, hogy mondjuk nekem egy csomó dologban nagyon előnyös a helyzetem a munkámmal, tehát nem járok be dolgozni úgy, mint egy normális ember, csak van, hogy éjjel 4-kor még az autópályán alszom a parkolóban, ön is van. Tehát ilyen szempontból nekem ugye más az életem, mint az átlag, de amit ebből ki akartam hozni, hogy bizony azok a dolgok, hogy elmegyünk egy koncertre, nem az, hogy fesztiválozunk, meg drogozunk egész évben, nem erről beszélek, hanem az, amikor te ilyen, tehát hogy valami egészen más csinálj, vagy valami olyat csinálj, mint én, amikor fogom magam, és akármi van, én lemegyek az Open Road Fesztiválra, akkor is, ha nincs. Tehát ezt akartam ebből kihozni, talán érthető, hogy legyen meg mindenkinek valami ilyen. Például akarunk olyat is csinálni, hogy a Karcsi barátommal lehet, hogy lemegyek hozzá Békés Csabára, és ott elmegyünk túrázni. Tavaly ez például kimaradt. De volt, hogy ott nála túráztunk, a körös parton mentünk, mit tudom én, balra 20 kilométert, aztán utána visszajöttünk, most mondtam valamit, vagy 15-öt. De volt, hogy túráztunk itt Budapest környékén is, hogy mit tudom én, elindultunk valahonnan, és akkor gyalogoltunk 30-40 kilométert. Ilyeneket szoktunk csinálni, ja. Ritkán persze, de hogy legyen egy-két ilyen dolog egy évben, az életedben, az fontos. Jó, ezt meg lehet kicsiben is csinálni. Teszem azt, vidéken vagy, és fogod magad, és följössz a szuperbadira össze. Nem ez egy nagy dolog. Nem rossz. De nem egy nagy dolog, de ez például egy hasonló sztori, tehát ez, az embernek legyen egy olyan dolog, hogy nem, amit nem hagy ki. Tehát ezeket a dolgokat érdemes így csinálni, hogy tényleg meglegyenek ezek a kis szokásaid, meg ezek a kis programjaid, amit mindenképpen megcsinálsz. Hát meg kell valami, ami kikapcsol. Igazából az egésznek ez lenne a értelme. Csinálsz az valamit, összes... és akkor nem foglalkozol az összes többi szarral, akkor csak azzal foglalkozol, és utána, amikor az összes többi szarral foglalkozol, akkor már nem akarod megölni magadat, meg nem utálod az életedet. Mert amúgy az a népbetegség, amit a kukinál istenien le tudsz mérni a rádióban, vagyis hát gondolom, mert én amúgy nem hallgatok rádiót, szóval fogalmam sincs, hogy se, csak azért hallottam. De ez, hogy utáljuk a hétfőt, meg várjuk a pénteket, ez tényleg népbetegség, és korosztálytól, meg mindentől független, ami valahol abban gyökerezik, hogy az emberek utálják gyakorlatilag az életüket, vagy legalábbis az életüknek a jelentős részét, amit munkával töltenek. Ez hát meg azért is van, mert semmi nem érdekli őket. Hát igen. Semmi nem érdekli őket, csak a pénz, meg a harácsolás, meg az IKEA-ban megvendő legújabb szar, és akkor utána, ha az megvan, akkor majd egy másik szart veszünk, meg új telefont veszünk, és azon, hogy vegyünk valami szart, azon kívül semmi nem érdekli őket. De egyébként az ünnepeknek pont ez lenne a funkciója. Hát tudod, eredeti, őszín, a család. Tehát az a jó, hogy tudod, hogy lesz karácsony, és akkor az őszi hajtás, az tudod, hogy ez olyan, mint egy ilyen diétás ciklus, hogy tudod, hogy a versenyen van vége a diétának. És itt meg tudod, hogy ennek az őszi hajtásnak a munkahelyen, ennek a karácsonnyal van vége, és akkor pihenünk, és akkor addig kell kihúzni ezt az egészet. Tehát van valami cél, nem az, hogy így a végtelenbe nyüglődsz az életeddel, meg a feladatokkal, meg a problémákkal, mert az tény, hogy az élet egy probléma halmaz, tehát egyik probléma után jön a másik, ez egyértelmű, de ezek a dolgok tudnak átvinni, tehát ezek szerintem ezért vannak szándékosan kitalálva. Ja, természetesen, tehát hogy ezt nem hiszem, hogy nagyon magyarázni kell. Na egyébként, hogy sztorit is mondjak, ugye nekem hagyományosan, amikor Open Road Fesztivál van, akkor van ott egy, volt ott egy csöves büfé, ilyen meleg szendvics, meg ilyen szarok. De tényleg az a gané. És de nem baj, én megfogadtam, hogy én minden évben ott kajálok. A nyár első hétvégén, amikor Open Road Fesztivál van, akkor én oda arra a helyre megyek kajálni. De ebből egyébként közben egy ilyen motoros kajáda lett. És az utóbbi időben egész jó burgerek meg ilyenek voltak, most idén már elég gyenge volt. Úgyhogy még az is lehet, hogy nem oda fogunk menni jövőre, hanem Tapolcára egy pizzázóba, el is mondom, hogy miért. Mert tehát az volt itt a koncepció, hogy három motorral mentünk le ketten. Na most ezt hogy tudod megoldani? Hát teherautóval. A kis teherbe befér kettő motor, én meg mentem lábon a harmadikkal, és azért mentünk három motorral, mert nekem van egy barátom, aki vidéken lakik, teljesen más irányba, és úgy volt, hogy ott találkozunk majd Alsóörsön, és neki már nagyon régóta nincsen motorja, de én kitaláltam azt, hogy viszek neki egy motort, és akkor hárma motorozunk. És akkor ez így is történt. Egyébként hozzáteszem, nem szeretek úgy motorozni, hogy sok emberrel. Nem szeretem a motoros felvonulásokat, tehát ott mindig van egy rakat hülye. Tehát amikor sajtótúrára megyünk, és ott van egy csomó újságíró, ott is van egy rakat hülye közülük. aki számomra valamiért idegesítő módon viselkedik. Vagy előzgeti a többieket, mint a hülye, vagy cikázik össze-vissza, vagy bármi fogyatékos dolog. Hát az én motoros felvonulásokon nem véletlenül van mindig baleset. Tavaly az Open Road-dal egy időben volt valami veszpás balfaszkodás, ilyen veszpa találkozó, aztán meghalt valaki felvonulás közben, mert hülye volt. És igazából azt figyeltem meg, ha már öt motoros összejön, biztos, hogy van egy nagyon elviselhetetlen gyökér közöttük, biztos, hogy van egy ilyen hülye. Úgyhogy én nem szoktam társággal motorozni, inkább motorozok egyedül, vagy kette-hárman, aztán ennyi. Ez amúgy nem is kell motorozni, hogy öt emberből legyen egy hülye, tulajdonképpen, hogyha egy ilyen hát csoportos igaz, nyaralásra mindenben. Elmész, vagy valami ilyesmire, biztos, többet. Hogy lesz egy hülye, hogyha már legalább öten vagytok. Soha igazából többet. Négy ember is nehezen kezelhető, a három az még úgy szódával, de már ott is vannak gondok. Volt ilyen sztori, hogy elmentünk így csoportosan, kibéreltünk egy házat, az egyik srác az, hát ez évekkel ezelőtt volt, de akkor is nekem az volt a koncepció, hogy ne együnk össze-vissza minden szart, hanem sütögessünk mi, és akkor tök jó lesz. Na hát gyakorlatilag óránként kellett menni fagyizni, pizzázni, palacsintázni, akkor az egyik srácnak az volt a mániája, hogy ő nem vetközik le, ő a strandon, menjünk egy strandra, de ő nem vetközik le, mert ő szarul néz ki. De ezt így beképzelte magának, hogy most a strandon azt fogják nézni, hogy ő hogy néz ki, tehát ez az értelmi színvonal. Meg olyan dolgai voltak, hogy amikor ő elment szarni, akkor ki kellett menni a házból, mert akkor ő nem tud szarni, a többiek bent vannak, és hallottad, hogy játszik a telefonján szarás közben. Tehát ilyen emberek vannak az ismerés, és amikor valaki ilyen hülye, te azt nem tudod, az ott fog kiderülni, amikor elmentél vele nyaralni. Ezért nem kell menni senkivel nyaralni, és akkor nyugi van. Ilyen egyszerű ez. Bevált emberekkel kell csak elmenni maximum valahova, akiben így megbízol, aztán ennyi. De te is azért mentél el ezzel az emberrel, mert megbíztál benne, nem? Hát igen, azért voltunk így hárman, igen. Meg ugye még van egy-kettő srác, aki így effektíve jött volna, csak mindegyik balfasz volt, nem tudom, elfelejtették, hogy most open road van, mit tudom én, és igazából nem is érdekel, tehát tök mindegy, mindenkinek szóltam egyszer, mondták, hogy most nem tudnak jönni, akkor ennyi. Tehát igazából engem ennyire nem érdekel ez a kérdés. Én úgy vagyok vele, hogyha kell, akkor megyek egyedül, leszarom. Kibéreltem egy házat, lefoglaltam már januárban, lesz, ami lesz alapon, kész. És amikor tudtam, hogy nem lesz open road, én akkor is tudtam, hogy hozzáteszem. Már tavaly úgy volt, hogy nem lesz, mert nem akarták megszervezni a Harley Davidson, ezt nem akarta idén megszervezni. De egyrészt nem csak én voltam vele így, hogy mindenképpen megyek, hanem nagyon sokan voltak így, és ők hallották a visszajelzéseket, hogy sokan mondták, hogy ők akkor is mennek. Ráadásul az a cég, aki ott a sört biztosította, ő kitalálta, hogy ő ezt nem akarja elbukni, ezért csinál egy saját fesztivált. Na, erre az lett, hogy akkor mégiscsak lesz Open Road Fesztivál. De aztán mégiscsak elmaradt. Hát, hozzáteszem, ilyen körülmények között tényleg így egyébként butaság lenne kihagyni, és most nyilván nem a koronavírusra gondolok, hanem arra, hogyha a közönség ott akar lenni, meg az ilyen partnerek, és ezt kicsit idézőjelbe teszem, ott akar lenni, akkor meg kell csinálni. Nyilván azért nem akarták megcsinálni, mert bukta volt, vagy nem érte meg, vagy veszteséges volt, vagy bármi. Tehát ugye vannak azért nyilván problémák egy ekkora fesztivál nyilván. Szervezésénél, meg iszonyat sokba kerül, és azt azért nehéz visszahozni, húzósak is, hogy egy árak hozzáteszem. Tehát ez benne van. Na mindegy, egyébként én ennyi motorost, amennyit láttam, most hétvégén, én nem láttam 20 éve legalább. Komolyan mondom. Annyi motoros volt, mint az állat. Már a kibaszott integetésbe elfáradt a kezem. Ajaj. De van ez a hülye motoros szokás, tudod, hogy intunk egymást. Igen, igen. Nem tudom minek. Egyébként én rohadtul nem integetek senkinek, amikor internek visszaintek, de hogy én integessek magamtól, egy baromság az egész egyébként. Mert ezt úgy kell egyébként érteni, hogy tipikusan az a helyzet, tehát nem azért mondom, hogy ez baromság, mert én nagyképű vagyok, és nem akarom megtisztelni a többieket, hogy köszönök, hanem a valóság az, hogy integetünk egymásnak motorozás közben, aztán amikor benzinkutan összetalálkozunk, akkor nem szól senki a másikhoz, még annyit sem mond, hogy hello. Na ez itt a vicces rész. Na egyébként meg volt a kaland is, mert ugye ez csak két nap volt ez a sztori, tehát pénteken mentünk, vasárnap jöttünk, és a fő motorozós nap az nyilván szombat volt, elindultunk valamerre, aztán mentünk, ennyi volt az egész. És hát Sümegi várnál nem akart beindulni a Dragstar. Na, mondom, fasza, akkor lemerült az aksim, akkor nincs töltésem. De volt ott egy lejtő, hogy begurultam, bepöccentettem, indultunk tovább, meg volt egy fura éget szag. Na és ez volt a bibi. Hogy akkor eszembe jutott, hogy ezt a fura szagot én éreztem, már amikor lefelé jöttem, és megálltam egy kúton, akkor is. Csak azt hittem, hogy ez valahonnan a környezetből jön. És ott, amikor nem indult be önindítóra, akkor már ugye tudtam, hogy baj van. És akkor mentünk tovább, ugye bepöccintettem, mentünk tovább, eljutottam Tapolcáig, és akkor ugye ott próbálgattam, hogy önindítóra megye, vagy mi van, kontakthibat, bármi lehet, ami miatt rajta, hogy gyújtást leszívja, rajta, hogy a lámpát leszívja, ilyenek miatt, de ugye menet közben, tehát ugye ilyenkor az a trükk, ha valaki nem motorozik, vagy autóval nem próbálkozott meg ilyesmi, hogyha nincsen önindító, de megy az autó, akkor úgy tudod megnézni, hogy van-e önindító, hogy benyomod a kuplungot, és ráindítasz. És ha nem mozdul meg az önindító, ugye leállítom a motort először is, vészleállítóval, vagy kulcsal leállítom, gurulok, behúzott kuplunggal, és megpróbálom indítani. Ha nem indul, akkor visszakapcsolom, ráengedem a kuplungot, és akkor bepöccen a motor. Ez érthető így? Igen, értem. Na, akkor ugye próbáltam így beindítani, láttam, hogy nem megy az önindító, és ugye akkor az az egyik lehetőség van, hogy az önindító szar, azért nem megy, vagy pedig nem tölt a generátor, és már lemerült az akkud, és az akkuban nincsen elég indító áram ahhoz, hogy elindítsa az önindítót. Na és hát akkor nekem ez volt, és erre úgy jöttem rá, hogy hopp, elment a műszerfal világítás, visszaesett a kilométer óra nullára, mert elektronikus, és na akkor mondom, baj van, akkor levettem a lámpát, hogy az se fogyassza, mentem tovább, és ezt csak elkezdett kihagyni a gyújtás. És akkor ott volt a vége a sztorinak, magyarul lerohadtam Tapolca után. Az volt a szerencse, hogy ugye volt velünk egy teherautó, úgyhogy semmi pánik. Ott volt a két haverom, két motor, és mondom, akkor menjetek el, hozzátok el a teherautót, itt megvárlak. De mondták, hogy nem jó, menjünk el két motorral, üljek föl valamelyik mögé. Hát mondom, a lófaszt, én nem ülök föl, hátra az kurva élet. És akkor bevállalta az egyik haverom, hogy fölül a másik mögé, én mentem az ő motorjával, az egy sportmotor volt, és ugye eleve úgy szoktunk mi motorozni, hogy mindig mondom, hogy szép nyugodtan motorozunk, tehát nem kell itt izgulni, meg minden, nem fogunk sietni sehova, 90-100 kész. Csak ugye ez egy sportmotor volt, aztán ezzel egy kicsit nehéz lassan menni, úgyhogy lehet, hogy 90-100-at nem tudtam tartani, hanem lehet, hogy 105-tel is mentem néha, de ez van, és akkor mindegy, elmentünk a teherautóért, visszamentünk a motorért, már akkor addigra késő volt, meg sötét volt, meg minden, és akkor mondom, most nekünk Tapolcán kell lennünk egy pizzát. Úgy is beterveztem, hogy tehát ez nekem úgy volt, hogy ez a hétvége ilyen félrekajálos lesz. Piálós, sörözés és félrekajálos. És találtunk Tapolcán egy pizzériát, megkérdeztünk valakit, hogy hol van, pizzéria, és oda mentünk, és mondták, hogy hát most zárnak. De aztán mondták, hogy hát gyertek be, ha már itt vagytok. És a kedvünkért csináltak pizzát, és rohadt jó volt. Ez egy apróság, érted? De lehet, hogy mostantól kezdve abba a pizzériába fogunk lemenni minden évben, és eszünk egy pizzát. Tapolcára. Tök jó kis helyen voltam. Én valamiért nem voltam Tapolcán még soha, pedig szinte mindenhol voltam, de ott valamiért nem voltam, és tök szimpatikus kis hely volt. Mondjuk kihalt volt már akkor este eléggé, de nem tudom, tök jól jött ki az egész. Jó, hát de van ilyen, hogy egyszer egy este jól jön ki, attól az még nem biztos, hogy egy jó hely, vagy hogy ott akarnál lakni. De igen, én biztos, hogy voltam Tapolcán, de így nem maradt meg onnan így különösebben semmi. Nekem már minden ilyen kis nyugodt kisváros szimpatikus. Tehát régen azt hittem, hogy én nagyvárosi ember vagyok, és én tök jól érezném magamat New Yorkban, meg Los Angelesben, meg mit tudom én hol. Ma meg úgy látom, hogy ezek a nagyvárosok, ezek olyanok, mint a pokol. És ma már teljesen másképp gondolkozom erről, hanem ez egy ilyen kisvárosokban érzem magam jól. Budapestet se kedvelem, hogy finom legyek, tehát ahol te laksz a belvárosban, én ott egy percig nem laknék. Pedig laktam belvárosban, meg mindenhol laktam Budapesten is. Csak már más lett. Hát megöregedtél. Nem. Nem, egyre fiatalabb vagyok, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egyrészt egyre élhetetlenebbek a városok, meg az ember máshogy gondolkozik. Azért ne felejtsük el, amikor én Budapest belvárosába laktam, akkor még ingyenes volt a parkolás. Egészen más élet volt akkor, egész sokkal normálisabb volt egy csomó szempontból. Hát mondjuk ez kicsit több, mint 20 éve volt azért. Mondjuk pont ez a környék, ahol én itt lakok, az sokkal retkebb volt 20 éve, vagy 30 éve, de hát ez... Az sokkal retkebb volt, meg állítólag most megy vissza a retekbe megint, de mostanában már egész jó. Annyira nem egyébként. Ez, szerintem ez a rész, ahol most én itt vagyok, ez relatíve jól van rehabilitálva. Aztán, hogy mi lesz, az egy másik kérdés, nem tudom. De hát ez igazából annyira nem érdekel, de nem vagyok annyira beleinvestálva a dologba, hogy itt fogom leélni az életemet. Én minden esetben nem véletlenül költöztem el agglomerációba. Már csak azért sem, mert nem szeretem, hogyha emberek vannak körülöttem, mert ugye 8 év Marina parttal, 8 évet töltöttem a Marina parton, mi azt hittem, hogy egy jó környék, meg hogy ide ez valami színvonalas emberek költöznek, hát ez egy nagyon nagy tévedés volt, és sokat tanultam abból, hogy akarom, hogy legyenek szomszédaim. És hát nem akarom. Ezt sose értettem egyébként, még apám volt ilyen, hogy mindig az volt a mániája, hogy ő el akar menni vidékre, ki akar menni a városból, és nem értettem, hogy miért. Utólag lehet, hogy igaza volt. Ha tehetném, én a halál faszára elköltöznék valamit anyára. De nyilván nem tehetem meg, legfőképpen a gyerekem miatt, mert ugye nem akarom, hogy ne legyenek barátai, meg magányos legyen, meg ilyenek. Tehát az azért kell, hogy legyen valami környezet. Egyébként nagyon kedves, még 20 év, aztán ki is költözhetsz akár. Gyerek lelép, te meg mész a tanyára. Jó, hát most eléggé viszonylag nyugis helyen vagyok most is, úgyhogy annyira nem para. Meg ugye tudod, vannak dolgok, amit a városban nem tudsz megtenni, és vidéken meg tudsz tenni. Tehát azért egy belvárosi gangosházban ott nem nagyon tud az ember öt motort fenntartani például. Hát nem nagyon van hova tenni. Persze bérelhetsz hát valahol igen. Valami lakást, de az így nem lesz jó, mert nem lakást, garást. Hát ez így nyilván nem lesz jó. Garázs. Hát ez az. Meg most hogy oda elmászni, meg ilyenek. Tehát biztos találsz valamit, de így azt te nem akarod. Hát igen. Nekem egyébként most sincs saját garázsom, mert nem tudtam olyan házat menni, aminek volt garázsa, és semmi kedvem építeni. De itt tőlem 5 percet találtam egy baromi jó volt autószerelő műhelyt. És ott van a kis bázisom. Na mindegy, tehát visszatérve a sztorira, utólag kiderült, hogy leégett a, valószínűleg a fesszabályozom. Tehát ugye ebbe az a nagyon nagy poén az egészben, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát az az abszurd a történetben, hogy nekem megvan a villamossági szerelőm, aki egy csomó dolgot már nekem megcsinált, a Pisti, és bazd meg, Pisti az Istennek nem akarja megcsinálni ezt a kurva motort, érted? Tehát képes egy órát magyarázni telefonon, hogy mit kell csinálni, és mondom, bazd meg, ne magyarázd el, hát gyere át, és csináld meg. És annyi időt eltölt telefonálással, amennyi idő alatt megcsinálhatná, és keresne pénzt. És tudod, hol lakik, Pisti? 5 percre tőlem. Hát mondjuk 150 méterre körülbelül. 3 perc. És nem képes átjönni, és ott tartunk, hogy annyira fölbasztam magam, hogy gyakorlatilag megkerestem a kapcsolási rajzokat, meg mindent, és kiméregettem végig a motort, hogy mi a baja, és szinte biztos, hogy a felszabályozó, meg is rendeltem, és megcsinálom én. Úgyhogy most már lettem, villamossági szerelő lettem. Hát ez király. De ugyanez a Harley-val, ugye a Harley-nál meséltem a mutka, hogy amikor elhoztam, akkor csöpögött a benzincsap. Na, leszettem a benzincsapot, rendeltem egy másikat egyébként, de leszettem a benzincsapot, mert mondom, ezt kurva nagy atomtudomány lesz megcsinálni. Fogtam, szétszettem, kipucolgattam, bekentem az összes olyan helyet, ahol ez folyhat, tömítőpasztával, és összeraktam rendesen, és minden csavart lehúztam, mint az állat, hogy ne tudjon engedni, és kész, meg van csinálva a benzincsap, és nem csöpög. Hoppá, mi? Hát ezért mondjuk igazán kár volt szerelőhöz vinni. Látod. De az a vicc, hogy hallod, eszükbe se jutott. Hogy megnézzék, komolyan mondom. Pedig ezek nem egy, főleg annak, akinek a kezébe benne van a rutin, tudod, az nem egy nagy dolog. De ez eszükbe sütött. Na mindegy. Hát ezután a kis kitérő után, mert abban fogalmam sincs, hogy miért akartam ezt elmesélni. Hát talán azért, mert van benne egy nagy tanulság, hogy találj magamnak valamit, szerintem, ami egy cél, hogy... Amit lehet csinálni, és ami egy cél, hogy tudod, hogy oda hagyományosan minden évben legyek. Tehát az úgy jó. Volt egyébként nálunk egy ilyen, nem tartom a családdal kapcsolatot, de volt a múltkor egy ilyen családi összerőfenés, és akkor én azt földobtam nekik, hogy látjátok, ezt meg kéne minden évben csinálnunk. De azóta is basznak rá, úgyhogy erről ennyit. Ugye nem Na. Kell erőltetni. Hát a család az ilyen. Feljegyzeteltem magamnak egyébként ilyen témákat, és de van egy csomó dolog, hogy nem tudom, hogy miért írtam fel. Hát például felírtam egy... Kezdjük a filmekkel. Én azt mondanám. Tudom, hogy akartál beszélni egy sor különböző filmről. Igen, egy sor különböző filmről, de tudom, mit írtam fel önök? Szerintem ez egy hóhelysz C-reklám volt. Kis lépés neked, nagy lépés az emberiségek, és ez egy hóhelysz C nevű üdítő ital reklám volt, vagy mi ez, narancslé. Igen, ilyen van. És na, ezt most így próbáljuk megfejteni ketten, így adjuk össze, dobjuk össze az intellektusunkat, hogy ez mit jelent szerinted, hogy kis lépés neked, nagy lépés az emberiségnek, hogy iszol egy liter egészségesnek mondott narancslébe, ami narancsot tartalmaz nyomokban, iszol benne 100 g cukrot. Na, ez miben nagy lépés az emberiségnek? Hát neked ez... egy kis lépés, nem olyan kis lépés neked a cukorbetegség, meg az elhízás felé, de az emberiségnek ebben milyen nagy lépés? Hát ezt nagy lépés, nem tudjuk. Több cukorbeteg lesz, vagy több dagadt ember, vagy miben lehet ez nagy lépés olyan? Ezt még nem tudjuk. Zseniális. Igazából én nem is tudom, hogy ez milyen reklámfilmből szedted össze, mert így megpróbáltam kiugrizni, és nem találom az Istennek se. Hát, hogy valamit találtam, hogy kis lépés neked, nagy lépés a nem tudom, hogy kinek, de nem az emberiségnek volt, az biztos. Úgyhogy igazából egy kontextus nélkül ez a játszhatunk azzal ilyen elméleti játékokat, hogy megfejtjük, hogy nagy lépés az emberiségnek, hogyha te narancslevet iszol, de... Lehet, hogy nem is emberiség volt. Nem tudom. Rosszul írtam föl. Mondom, ez így megragadt a fejembe, valahol hallottam, és mondom, ezt a baromságot fölírom. Csak az a baj, hogy mire eljutunk idáig, hát lehet, hogy addig elfelejtem, hogy miért írtam föl. És nagyjából ez egy ilyen helyzet. Hát ezért kéne állandóan rádiózni, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ja nem, itt van, beírtam Google-ba. Kis lépés neked, nagy lépés az egészségednek. Aha. Ez egy reklám. Ez egy reklám. És szerintem simán bejött YouTube-on, valami YouTube videó előtt, ilyen, tudott, vannak ezek a reklámok. Szerintem ez onnan jött. Igen, az lehet. Na oké, nézzük, mi van még. Van egy téma, amit elő akartam hozni. És kíváncsi vagyok, hogy te tudsz erre valamit mondani. Ez egy régi dolog, és ezt ugye így felvételen kívül megbeszéltük, hogy erről csak akartam beszélni, de még nem beszéltünk róla. Ezek olyan zseniális dolgok, termékek, hétköznapi dolgok, amiről nem is gondolnád, hogy mennyire rohadtul zseniális, és hogy mennyi technológia van benne. És ebbe ezt azért is dobtam fel, hogy írjatok nekünk levelet ilyen témában, ha tudtok valami ilyesmit, amit úgy éreztek, hogy érdekes, hogy van egy hétköznapi tárgy, ami valójában baromi sok technológiát tartalmaz. És nem is gondolná az ember. Ez érthető vajon, amit most el akarok mondani? Szerintem érthető, de nekem van erre egy példám, amivel mostanában találkoztam. Hát ugye erre voltam pont kíváncsi. Kurva jó, figyelj, podcaster, mikrofon, állvány. Tehát nem a mikrofon, mert a mikrofon az technológia, meg tököm, azt értem. Állvány. Ez azt tudja csinálni, hogy ez egy kar, egy csomó csuklóval benne, és így látszólag ez így semmi, csak így hajtogatod a cuccokat. De ebben az a pláne, hogy ha nem teszed rá a mikrofont, akkor ez csak így áll, mint a fasz. Felszereled a asztalra. Ezt szépen mondtad egyébként. Igen, tudom. Hát ez ennek úgy örülök ilyenkor. És ugye ez az állvány, ez csak ott áll. És a virágon semmit nem tudsz vele kezdeni, hogyha be akarod hajtani, akkor mindig visszaugrik ugyanabba a pozícióba. De, ha ráteszed a mikrofont, akkor annak a súlya, az pont olyan, hogy utána bárhogyan be tudod hajtogatni azt a kart. És így gyönyörű, úgy hajtod, ahogy akarod, úgy forgatod, ahogy akarod, úgy állítod be, ahogy akarod, és minden egyes pozícióban meg fog állni. Csak attól, hogy rátetted pontosan a mikrofonnak a súlyát. Szerintem egy gyönyörű találmány, az Istennek nem jöttem rá, hogy ez hogy működik, vannak benne valami kis apró egyéb karok, amiket elsőre nem látsz. És neked ilyen van amúgy? Nem, nekem nincs ilyenem. De rohadt jó. Láttam közelről, és így játszottam ilyen, vele, és nyilván nagyon munkás. Nyilván ez a technológia az nem a podcaster mikrofonok miatt lett kitalálva, tehát ez valahonnan máshonnan van. Hát nagyon könnyen lehet, hogy tényleg a filmiparban ilyen kamera tartó cuccnak csinálták. Hát vagy bármi. Vagy ilyesmiben, de teljesen mindegy, tehát hogy én a podcaster mikrofon állvánnyal találkoztam, egy gyönyörű dolog. És hogy tényleg az, hogy így alapvetően nem tudsz vele csinálni semmit, ez meg tudod hajtani, visszaugrik, semmi nem történik. Hogyha pontosan azt a súlyt ráteszed, ami kell neki, akkor meg úgy áll meg, ahogy te akarod. És bárhogy tényleg. Ez gyönyörű. Igen, igen. És ránézésre tényleg ilyen folyéknek néz ki, tehát így ránézel, tényleg semmi. És így nagyon-nagyon precízen meg van azt csinálva, meg meg van tervezve, meg le van gyártva. Ez ilyesmi az. Ez olyan, mint a... Olyan dolgokra gondolok egyébként, mint mondjuk az amerikai WC-deszka. Ami C alakú. Ja, hát és ugye nem ez csíped, még egy nem csíped oda. Nem csíped oda a kukeszt, amikor előre lóg, meg nem ér hozzá. És nem kell aggódni, hogy elkapsz valamit. Meg nem kell betekerni WC-papírra, ha nem férsz el, meg itt tudom én érted. Tehát C alakú, és elől nincs WC-deszka kész, és nem ér oda a kukesztet. De konkrétan egyébként nem ez a dolog, amiről ez eszembe jutott, hanem, hát ezt nem hiszitek el, hogy én ilyen témát hozok föl, komolyan mondom, a motorlánc. Tehát én biztos vagyok benne, hogy soha senkinek nem jutott eszébe, hogy a motornak a lánca az mi. Na és nem? Mi az? Valószínűleg te se gondolkoztál rajta, hogy soha egy motornak milyen a lánca. Itt két dolog van. Hát egyrészt a motornak a lánca, az egy olyan szerkezet, ami iszonyat nagy erőt bír el. Tehát elképesztő erőhatásokat bír. Képzeld, amikor egy 100 lóerős motor tépi a láncot. Hát az olyan erős, hogy 100 ló, nem? És akkora ereje van ennek a láncnak, hogy például ha motor kiemelkedik egy kerékre, akkor se fog a lánc elszakadni. De belegondolunk, akkor ez a lánc, ez első és hátsó lánckeréken gördül. És valami végletekig precíziós szerkezet, ebbe kicsi csapok vannak, azokon belül zsíradék van, hogy ne kopjon el, ott ógyűrűk vannak, és akkor arra mennek rá a láncszemek, és ilyen kicsi csapokból van az egész összeállítva. Egyébként úgy rakják fel a motorra, hogy úgynevezett nittelő szemmel, azt el is ütik a végén, tehát ez a lánc ez nem szétszedhető, hanem ezt elverik ennek a végét, mert én jártam úgy nagyon régen, hogy van úgynevezett patentszemes lánc, el tudom képzelni, hogy biciklihez lehet itt kapni, vagy kisebb motorokhoz, ami úgy néz ki, hogy átdugod az egyik láncszemet, annak van két csapja, átdugod azokon a két láncszemen, amin ugye ez átmegy, és a végén van egy horony ezen a két csapon, és akkor a lezáró láncszemet így oldalról ládugod, és akkor az mint egy ilyen Zéger gyűrű, ha ez valakinek mond valamit, megfogja az egész szerkezetet. És én azt hittem, hogy ez így jó lesz, és a motorosból, amikor vettem az 520-as láncot, akkor azt mondták, hogy ez így jó lesz. Ja, csak én ezt egy 138 lóerős GSX 1000-re raktam rá. És úgy eltéptem, mint a szart, majdnem meghaltam. És akkor jöttem rá, hogy hoppá, mert ugye gondolkozik az ember, hát a lánc erőhatása az előre meg hátra van, tudod, mert a lánc az húz, meg ugye amikor motorfék van, akkor a lánc az visszatartja a hátsó lánckereket. És oldalra nem kell félni, nem fog oldalra mozogni, tehát ez nem így van. Az a lánc, az csapkod, mint az állat. Tehát ha megkeresen ilyen felvételeket, ami lánchoz van rögzítve egy kamera, és mutatja, hogy ez milyen mozgást végez, iszonyat. Iszonyat mozgása van, iszonyat erőhatásoknak van kitéve, és mégis baromi sok kilométert kibírnak ezek a láncok, főleg, hogyha foglalkozol vele. Én amikor megvettem az XCR-emet, akkor tettem rá egy új láncszettet, és még mindig az van rajta, és az volt vagy 10 éve. Hát meg azért azt hajtod is néha, mondjuk amikor szezon van meg ilyenek, tehát hogy tudom, hogy azzal jársz néha. Hát persze, azzal járok, tehát van benne kilométer egyrészt a láncszettbe, másrészt megmondom, tehát amikor egy 254 lóerős motor, vagy 254 kilós motor, az kevesebb, mint 3 másodperc alatt van százon, akkor ott vannak erőhatások, azért ezt gondolhatod, és bírja. És az a vicc, hogy nagyon komoly acélból van, nagyon komolyan legyártott, nagyon precíziós szerkezet, és kell valamennyire ápolni egyébként, de igazából ezt mi leszoktuk tisztogatni, mondjuk petróleummal, és van egy ilyen lánckenő spray igazából, most vettem egy olyan verziót, amivel ecsetelni kell, a sok olyan tetszik, nem olajozzuk a láncot, de hasonló dolog, amit használunk rá, csak az olajjal az a baj, hogy az ugye a centrifugális erő hatására az lepörögne a láncról, ahogy a lánckeréken átfordul, és olyan anyagot használunk, ami tapad elég jól. És akkor az a kenőanyaga ennek a láncnak, de igazából tök szárazon is elmegy sokat, mert ugye ennek a kenőanyaga valójában ógyűrűkkel bezárva a csapoknál van. Tehát ott van kenőanyag, csak ez ilyen ógyűrűk veszik körül, és azért nem tud kijönni belőle, de kívülről is szoktuk azért ápolni a láncot, és egy kicsit túl is van ez misztifikálva egyébként, de nyilván én is ápolom a láncomat valamennyire, és mondom, még mindig bírja, és iszonyat erőhatásokat kibír, és egy láncet igazából 50 000 forint. Tehát még az sincs, hogy valami rohadt drága lenne. Szóval félelmetes, hogy egy ilyen kicsi apróságban, amire nem gondolnál, hogy egy motornak a lánca, abban milyen technológia van, milyen anyagminőség van, milyen precíziátása van, és hogy mennyire ki van ezt találva. Tehát ez nyilván nem bicikli láncot, egy fokkal komolyabb. Egyébként mindig azon röhögök, amikor bicikliket szervizelik. A biciklit el kell vinni szervizbe, és akkor elhordják szervizelni a biciklit, érted? Hát nekem van egy biciklim egyébként. Azt is meg kell csinálni, tehát így. Hogyha valaki okay, nem akar csak vele foglalkozni, meg nincs hozzá türelme, meg nem akar azon gondolkodni, hogy ez hogy működik, hát akkor elviszi. Igen, de úgy elő van adva a bicikli szerviz, mintha az nem tudom mekkora dolog lenne, tudod? Tehát ez a vicces, hogy manapság bicikli szervizelés az elő van adva úgy, hogy és így nézel, mi szelephézagot állítanak rajta, vagy mi le kellene hengerfejet, vagy mi van a biciklinál, ami annyira nagyon bonyolult, hogy annyira kell precíziósan szervizelni. Mert mondom, ez úgy elő van adva, ez a bicikli szerviz dolog, hogy beszarás. És az aztán nem egy hű, de bonyolult szerkezet. Egyébként azt meséltem, hogy voltam a lányomba biciklizni? Nem. Nézzük meg ezt a sztorit, aztán játszunk majd be egy zenét utána. Én nem szeretek biciklizni egyáltalán, főleg amióta ez ilyen trendi. Azóta, hogy finom legyek, nem tartom egy férfias dolognak, de nyilván ez egy jó sporteszköz. Egy jó közlekedési eszköz, csak ez a homoszexuálisnak öltözött, mindenki racingi jelleggel, mint az állat, biciklizik, ezerrel cikázva mindenki előtt. Egy haverom mesélt egyszer, hogy sétáltak a Városligetbe, jött egy halom biciklis, elmentek tőle 2 centire, és az egyik beszólt neki, visszakiabált, hogy az íven állsz, köcsög! És így nézett, hogy mi van? Ilyen íve hülye vagy? Lehet éveztett el a házszámot, vagy a versenypályát, vagy nem tudom mi. Szóval hivatkoznak Budapesten, a biciklis gyökértársadalom hivatkozik arra, hogy Hollandiában mekkora biciklis kultúra van. Na, te voltál Hollandiában mostában? Én sose voltam Hollandiában konkrétan. Na, akkor elmondom neked, hogy Amsterdamban annyi bicikli van, mint az állat. De egyik se herre villantógatyás ilyen Tour de France-on, magát Tour de France-on képzelő Uber biciklis mindenki között cikázó, szágodozó debil, hanem szépen gyök kettővel a nyanya bicikliken. Ott én nem láttam ezt a itteni Budapesten látható típusú biciklit, hanem ezek a hagyományos, régi jellegű nyanya biciklik, azokkal biciklizik mindenki utcai ruhába, gyök kettővel normálisan, és nem száguldoznak, mint a barmok. Ja, de hát ez olyan, hogy így azt is mindig halljuk, hogy tőlünk nyugatabbra az emberek vezetni is tudnak normálisan, és nem akarják megölni magukat, meg egymást. De hogy tudnak. Nem, de ott viszont tényleg az van, hogy ott tényleg van kerékpáros kultúra, csak a kerékpáros kultúra az nem az, amit itt képzelnek a gyökerek, hogy a biciklis köcsögöknek minden szabad. Nem az a kerékpáros kultúra, hanem ott az a kerékpáros kultúra, hogy ott viselkednek. Ez a nem mindegy. De honnan francból kanyarodtunk ide? A lányoddal biciklisztél. Ja, igen, igen. Na, azt képzeld el, az embernek a gyerekével biciklizni az egyik legjobb dolog a világon. Nem is gondolnád? Hát én amúgy tényleg nem gondolnám, de azon nem lepődtem meg, hogy te ezt így hirtelen felfedezted. Nem fedeztem fel, hanem nekem az a különös helyzet van, hogy nekem olyan a lányom, hogy ő a fejébe vesz valamit, hogy azt csináljuk, akkor azt lehet, hogy megcsináljuk, és akkor így egyszer van, és akkor utána nem akarja többet. És én például a kicsit más, de hasonlít a téma, nagyon nehezen tudtam rábeszélni arra, hogy menjünk biciklizni. Mert ő valamiért parázott. Érdekes, hogy én 3 éves koromban állítom már bicikliztem, mint az állat, de ő annyira nem. Nem, és én nem én tanítottam meg, ez sziki, de nem én tanítottam meg biciklizni, hanem anyósom. És igazából úgy közben megtanult, és akkor most, amikor szóba került, hogy menjünk biciklizni, akkor ez hozzátartozik, hogy én építettem neki egy biciklit közben, neki a kék színe a kedvence, és én azt hiszem, tavaly nyáron építettem neki egy kék biciklit. Na most, hogy kell biciklit építeni? Nagyon, fogalmam sincs. Na, azt úgy kell, hogy veszel egy jó biciklit, szétszeded, és akkor látványosan összerakod. Zseni vagy. Ugye? Ugye, mikre rájövök? Motorépítés sajnos nem ilyen könnyű, de ugye nem tudtam más csinálni, mert most alapvetően, hogy a francba építenék neki egy biciklit, de hát ő mondta, hogy építsünk egy biciklit, és akkor így építettünk egy biciklit. És ugye most végre ezt kitaláltam, én előkaptam, nekem kettő biciklim is van, és mind a kettőt úgy kaptam valakitől, már fogalmam sincs, hogy kitől. Én azt hiszem, hogy az ebből az egyik, az egy ilyen körülbelül 10 000 forintos szar. És azt hiszem, tavaly elmentem egyszer az autómosóba, úgyhogy ott hagytam az autót, elvittem a bringát, és akkor hazabringáztam, és bicikliztem 3 kilométert, és szittam mindenkit, aki föltalált ezt a szerkezetet. Fájt tőle a valagam, bedúrant a combom, minden bajom volt, tehát utáltam rohadtul. És most meg érdekes, hogy egyrészt valószínűleg jobb a kondícióm azért, jelentősen, mert most olyan biciklizni, mint ahogy most veled beszélgetek, tehát így semmi. Másrészt az, hogy a gyerekeddel biciklizel, akkor közben ugye dumáltok, löki a hülyeséget végig, tehát az egy elképesztően jó móka. Tehát egész más dimenzió, mint önmagám. Én egyébként régebben is bicikliztem így sport szempontból, meg mondom, én ezt egy normális közlekedési eszköznek tartom, csak amikor elmegyünk oda, hogy a biciklizéssel megmentjük a világot, akkor baj van. És nagyon sok hülyénél ott tart, hogy a biciklizéssel megmenti a világot, szerinte. Közben küldök egy képet neked. Ja, és igazából erre annyit tudok mondani, hogy kell nekik valami hobbi, tehát így ne vedd el tőlük azt, hogy ők megmentsék a világot, egyebet nem tudnak csinálni. Az nem hobbi, az egy baromság. Az egy baromság. Igen. Az, hogy az emberek bicikliznek, az teljesen jó dolog, egészséges, meg minden rendben van, csak az, hogy azért azt képzelik, hogy ővék az út, mert ők a világ megmentő biciklisek, meg ezért nekik a kis popoljukat, meg a heréjüket villogtatni kell egész nap, az már nekem nem jön be. Tehát én nem hiszem el, hogy csak elasztikus versenyszedbe lehet fölülni a biciklire. Én ezt nem hiszem el. Hát én is túlzásnak érzem. Most próbálom neked átküldni ezt a rohadt linket, de ez az idióta nem akarja lemásolni. Mert hát ezt a többi és önös nem fogják látni, de ugye itt van a teljesen autentikus fotó, amit én csináltam Amsterdamban. Hát mondjuk ezen a képen így pont nem sokat látok a biciklikből, de nem tűnik nagyon komoly. Hát végül is az a 6000 darab bicikli, az, amit ott látsz, az... Igen, pontosan ez az, hogy így 6000 bicikli van így egymásra rakva, úgyhogy egy rakáscsövet meg na, kell. Na oké, akkor hány mountain bike-ot látsz, vagy hány úgynevezett fixit, ami nincsen fék? Hát ezek a világ legegyszerűbb biciklijeinek tűnnek. Szerintem egyet se. Tehát egy ilyen Budapesten menő, egy darab Budapesten menő típusú biciklit nem látsz, amivel itt szágúdoznak a barmok. Na hát ennyit a holland kerékpáros kultúráról. Ott tényleg van kerékpáros kultúra. Na, és akkor most bejátszunk egy zenét 1988-ból, a Wingertől a Hungryt. Milyen szépen átkötötted. Ugye? Ugye? Hogy jött ide, azt én sem tudom megmagyarázni, de valamiért most kitaláltad, hogy mi játsszuk be a Hungryt a Wingertől. És ez hát azért ugye... volt, ezt el tudom neked mondani egészen pontosan. Lett most egy tök fasz a fejhallgatóm, és most állandóan zenét hallgatok megint, ami tök jó, mert korábban voltak ilyenek, hogy egy hónapokig nem hallottam zenét, mert nem hallgattam, meg nem érdekelt, és akkor így random helyeken, mit tudom, hogy bemegyek egy boltba, ott mondjuk szól a zene, akkor hallok zenét, de amúgy meg nem. Szóval most állandóan zenét hallgatok, így rájöttem, hogy ez a Spotify egy nagyon okos dolog, és akkor most azt használgatom, és a Spotify dobál nekem mindenféle zenéket, és Eltalálja az ízlésemet, csupa olyan dolgokat dobál, amiket szeretek, a jelentős részét ismerem is, és most így felfedeztem megint a Wingertől a Hungryt, biztos vagyok benne, hogy hallottam már sokszor, de most így feltűnt. Észrevettem a sok egyéb zene között, amit hallgatok, és ez kurva jó. Ugye nekem az egyik nagy kedvencem volt annak idején, amikor az aktuális volt, 90-es évek elején, 80-as vége a Winger, bár én azt hiszem, hogy talán 90-ben hallgattam először, vagy hallottam először, méghozzá Can Get Enough volt az első szám, amit hallottam, tudod melyik az? Én tudom, az amúgy egy, szerintem 91-es szám, szóval lehet, hogy már 91-ben hallottad. Nekem úgy rémlik, hogy 90-es pontosan, lehet. És nem tudtam, hogy előtte is, tehát például az a szám ez korábbi, de én azzal ismertem maga Wingert, és nem tudtam, hogy vannak előtte már albumai, mert talán az In the Heart of the Young-on volt rajta az a Can Get Enough, és az volt, amit először a hallottam. Az szerintem a Winger című albumon van. Tehát a Wingernek a Winger albumán. Az biztos, hogy már nem emlékszem, hogy jutottak el a zenék hozzánk annak idején, de emlékszem. Super Channel, minden reggel folyamatos videoklipek, meg az MTV. Ez a kettő volt. Az MTV hihetetlen módon akkor még zenét játszott, mert az volt a neve, egy Music Television. Tehát azok zenét játszottak akkor, és méghozzá nem azt a mai típusú moslékot, hanem akkor még ugye jó volt a zene, akkor még a popzene is jó volt, és ott hallottuk ezeket a dolgokat, az volt a csatorna. Ma, hogy ez a sok moslék szar hogy jut el az emberekhez, azt nem is tudom. Az a döbbenet egyébként, hogy fiatalok mászkálnak az utcán, ezt nem tudom, megfigyelted-e, és hoznak magukkal ilyen ezt a USB-s henger alakú zenélőgépet, nem tudom, hogy hívják ezt, és hallgatnak rajta olyanokat, hogy nézek, hogy ez most komoly basszus. Szóval van baj. Hát mindig van, de igazából a nem populáris zene az mindig olyan volt, hogy többnyire gáz. Oké, csak régen tudod, mi volt Walkman, és mindenki hallgatta magába. Nem az ott, hogy sétál a gyökér, és sugározza a fos zenéjét, hogy mindenki hallja. Klasszikus dolog amerikai filmekben, hogy a vállára veszi a magnót, és akkor azzal mászkál az ember. Na és azok kik voltak? Nem tudom, hogy miért akarsz rasszista lenni hát állandóan. Az a szellemi elitnek volt akkor is a mániája, hogy mindenki hallja az ő zenéjét. És ugye az, hogy a nyugalomhoz, meg a csendhez, meg a ilyenekhez való jogod az nem létezik, mert ilyen jog nincsen, ugye. Na mindegy. A filmekről akartunk most beszélni, mert van egy csomó film, ami érdekes, és ugye még szeretünk azért filmeket ajánlani, főleg most, amikor nagyon-nagyon szar filmek vannak manapság, azért én is szeretem, ha nekem mondanak egy-két jó filmet, amit aztán van kedvem megnézni. Hozzáteszem, pont erről beszélgettünk, hogy mindig baszogatsz, hogy nézzem már meg a Cobra Kai-t újra, vagy nézzek bele, hogy tudjunk róla beszélni, mert ugye arról akarsz beszélni, meg már nem emlékszem rá. De szerintem erre hónapokig baszogattalak, hogy nézd meg, aztán megnézted, aztán utána nem csináltunk rádiót, nem tudom, hogy meddig, és most meg már nem emlékszel rá. De azért lehet, igen, és egyébként aerob közben tudtam megnézni, és igazából nekem nem nagyon van lehetőségem máskor filmet nézni, még ugye este szoktam a nejemmel, ez a bealszunk a filmen történet, de hát ugye neki nem tudok bármit eladni, tehát vele nem tudom megnézni a Cobra Kai-t. Meg én nem nagyon szereti, ha feliratos, meg mit tudom én, úgyhogy ez egy kicsit ilyen macera. Most egy csomó film, amiket ide fölírtam magamnak, ezeket nagyrészt egyedül láttam aerobozás közben. És hát nem feltétlenül volt mindegyik jó, de most élből kezdjük azzal, hogy mondok nektek egy baromi jó filmet, és azt hiszem ezzel a filmmel egy kicsit le is lőjük a poént, nem tudom, hogy meg tudtad-e nézni. Ez az 1917. Hát végül is megnéztem egyébként. Na most, ugye én erről a filmről hallottam, hogy ez egy háborús film, első világháborúról szól, és erről a filmről hallottam, hogy jó. Ennyi. És akkor tudod, úgy vagy vele, hogy hát meg kéne nézni. De hát ugye, én ugye nejemmel nézek filmet, az általában neki az az igény, hogy szinkronizált legyen, mert este fáradt, mert nem akar olvasni, mit tudom én. És ezért nem tudtuk megnézni sokáig, de aztán kijött szinkronosba. És akkor megnéztük, és én szerintem a felét nem láttam, mert elaludtam rajta, de az a fele, amit láttam, az brutális. Tehát nem tudom, te mit vettél ebből, én ugye mindig a filmeket nézem egy szakmai szemmel is, és ez a film, ez valami kegyetlenül meg van csinálva. Annak, hogy van egy olyan jellege, amit egy kicsit negatívnak is mondhatnék, vagy felfoghatnék, ha úgy fogom föl, mert én a videójátékokat komolytalan dolognak tartom, de ez a film egy kicsit olyan, mint egy videójáték. Hát figyelj, szerintem egyébként ne gondold őket komolytalan dolognak, mert most már lassan a videójátékipar az nagyobb pénzt csinál, mint Hollywood, hát, nagyobb a befektetés is, meg minden, szóval... Igen, de hát épp ez a baj a világgal. Ez nem, egyik baj. Szerintem ez nem baj. De ez baj, teljesen ez baj. Ez a videójátékkal az a baj, hogy elvisz a gyökereket egy virtuális világba, ez nem a valóság. És egy csomó hülye ezen nő fel, úgyhogy közben nem látott még fát életében, meg a madarat. Ez egy probléma. Hát, teljesen el... Ugorjunk vissza 50 évet, ugyanezt mondták a tévére, meg a filmekre. Szóval így... Hát nem a filmekre nem mondták, ezt a tévére mondták, na most a tévé jó? Nem jó. Hát erről. Igazuk volt. Hülyék lettek az emberek a tévétől? Hülyék lettek az emberek a tévétől. Ennyi. Csak azt ugye tudta a technológia fokozni. Tehát csináltak a tévénél rosszabbat is. A videójátékot meg a Facebookot. Jaj, de ez van. Érted? Ez van. Kalandregény. Ugyanez a kategória. De hogy miért nem megy ki és rúgja a bőrt a gyerek, vagy fetreng a sárban? Ugye? Nem. Az nem ugyanaz a kategória. Nem. Az abszolút igen, nem ugyanaz a kategória. Nem. Megmondom neked miért. Az összes dolog a videójátéktól a Facebookig, az mind úgy működik, hogy van egy dopamin nevű hormon. És ezek stimulálják ezt a dopamin nevű hormont. Ennek neked valamilyen fajta örömérzeted lesz ezektől a primitív dolgokról, és brutális függőséged is lesz, ezért fogsz mindent elhanyagolni a hülye videójátékod miatt, mert egyszerűen függő leszel ettől a dologtól. Amikor te könyvet olvasol, az viszont teljesen máshogy működik. Méghozzá úgy, hogy ott az agyadat használod. Ott az agyadat használod, mert te abból a könyvből azt az egész képzeletvilágot, ami a könyvben van, azt az agyaddal rakod össze. Tehát az teljesen más hatása van egy könyvnek, ezért intellektuálisabb dolog sokkal könyvet olvasni, mert a saját képzeletedet fogod használni, te magad fogod összerakni, azt a fejedbe levő igazából virtuális látványt, amit egy könyvolvasásakor te nem betűket fogsz látni, te átéled a történetet, de azt az agyad fogja kirakni. Ezek viszont egy nagyon egyszerű módon stimulálják ezt. Nem azt mondom egyébként, hogy a videójáték ördögtől való. Nyilván nem. Csak azt mondom, hogy ezt ugyanúgy nem tudják kezelni, mint bármi mást. Ez ezzel a probléma. De azért az is hozzátartozik, hogy dopamin hormont így is úgy is termelsz. Tehát igazából a videójátékkal, meg a Facebookkal az a probléma, hogy egy ilyen leegyszerűsíti azt, hogy dopamin hormont termelj, és akkor utána nem fogod megcsinálni a nehéz dolgokat. Az örömérzetet megkapod ingyen munkanélkül, és nem fogod megcsinálni azt, amiért küzdeni kell. Pontosan igen, erről van szó. Igen, ez volna a lényeg röviden, de hát ugye igazából itt arról van szó, hogy embereknek ezt így el kell jutnia addig fejben, meg el kell őket esetleg juttatni addig valahogy másoknak, például a de nem jutnak el, nem jutnak el, nem jutnak el. Meg kell oldani. Nem jutnak el. Meg nem oldani. Lehet megoldani. De nem lehet megoldani. Ezektől a dolgoktól egy generációnyi hülye már felnőtt, és annak van egy még egy generációnyi hülye gyereke. Ezzel már nem tudsz mit csinálni. És ez pontosan ezektől a dolgoktól van. Figyelj, nekem is megvolt az, hogy minden nap, egész nap játszottam, és most már nem csinálom. És nem azért, mert nem tudok játszani. Tudnék játszani, megkapnám a dopamint, találtam. De ne magadból indulj ki. Te most saját magadat véded ebbe a dologba. Azt akarod megmagyarázni, nem vagy hülye azért, mert szerettél videójátékozni, de ez így is van, tehát nem vagy hülye attól, hogy szerettél videójátékozni, csak az a baj, hogy ez nem mindenkinél működik. És túl sok embernél nem működik, túl sok ember nem fogja fel ennek a jelentőségét. Tehát amikor már arról beszélünk, hogy e-sport van, ami egy tömegjelenség, e-sport, érted? Sportnak nevezik a videójátékozást, akkor itt már valami nagyon el van baszva. De az megvan, hogy azok így 25 évesen már ki vannak öregedve, és utána csinálnak magukkal valami mást. Tehát azért igazából itt az van, az hogy megvan, a jelenségnek... Hogy ezek az megvan, hogy ezek a kis köcsögök milliókat keresnek munkanélkül? Az megvan, hogy ennek milyen hatása van a társadalomra, hogy ilyen értékrendet építünk fel, hogy játszadozással te milliókat kereshetsz, meg milliómos lehetsz. Szerinted ennek milyen hatása van a gyerekekre? Ők majd gamerek akarnak lenni, vagy influencerek, vagy dolgozni akarnak-e érteni valamihez esetleg. Tehát ez itt a probléma, hogy a társadalomból most kérdezz meg egy átlag gyereket, mi akar lenni. Nem azt fogja mondani, sincs, hogy fog mondani. Nem azt fogja mondani, hogy pék akar lenni, meg autószerelő, de hogy gamer akar lenni, meg influencer. A fiatalok fele influencer akar lenni, amelyik mind tróger, senki házi, nem csinál semmit. Ma mindenki influencer akar lenni, meg minden köcsög youtuber már. hát vicces, hogy nekem egy csomó ismerősöm még egy újságíró szakmából, ilyen totálkárosok, meg ilyenek, az összes gyökér, már mindenki videoblogol. Beszarás, hallod? Na ezért nem csinálok én ilyet. Hát ez nem nincsen semmi baj. Most nem tudom, hogy honnan jöttünk ide egyébként. A filmből, térjünk vissza a filmbe. Ez a film az olyan szempontból videójátékos jellegű, hogy gyakorlatilag az egész egy úgynevezett long take. Tehát nincs vágás. Megy a kamera a szereplők után, mint amikor egy, nem egy belső nézetes videójátékot, hanem egy külső nézetes videójátékot. Látsz, amikor a játék követi a szereplőt, hogy hova megy. De ez nem gagyi. Tehát ez ilyen szempontból, hogy kicsit hajaz egy videójátékra, kicsit ilyen szempontból ez lehetne negatív, de igazából van a videójátéknak egy nagyon nagy ereje, és ez is persze fokozza a függőséget, bár ugye itt vannak olyan videójátékok, ami dedó, és mégis milliók függenek tőle, de vannak azért komoly videójátékok is, amiben az a jó, hogy ott tényleg átélsz egy történetet. Egy változatos, fordulatos, izgalmas történetet átélsz, amit ma például a filmiparban már nem kapsz meg, mert a filmipar már annyira gagyit gyárt, és itt van neked valahol igazad, hogy azért az igényszintje ezeknek a játékoknak, és van, amikor magasan beri például a filmeket, ha megnézzük a Star Wars új trilógiát, meg megnézzük a Star Wars játékokat, erős különbség van, attól tartok. Hát amúgy az a baj, hogy mostanában nincsenek Star Wars játékok, de csináltak egyet tavaly ősszel, ami rendesen jó volt. Nem mondom, hogy kurva jó volt, de nagyon jól játszható volt a dolog, tehát én még sose fénykardoztam annyira, mint abban. Hát, ha nem is konkrétan a játékról beszélünk, de arról, hogy milyen átvezető animációk voltak, meg ilyenek, tudod? Ó, igen, igen. Ezek a trélerek, tehát ha azokból a trélerekből csinálnak egész ezt is filmet, úgy, hogy van animációban, inkább megnézném, mint ezeket ezt a Fos 3 részt, amit most csináltak. Szóval, ilyen szempontból videójáték jellegű a film. Most az, hogy nyilván egyetlen vágás nélkül felvétel az egész film. Ez egy nyilván meglehetősen kamu. Zseniális. Hát nem kamu, ez trükkösen van megoldva, tehát én látom nyilván a vágásokat benne, hogy hol van, nagyon egyszerű egyébként rájönni, mert amikor, mit tudom, hogy a kamera elmegy egy fa mögé, és akkor utána a következő snitbe már jön a szereplő, és nem látva a snittet, de az ott van, hiszen ott volt a vágás. De vagy mit tudom, nem fa mögé megy el a kamera, fal mögé, és akkor itt talán érthetőbb, hogyha megnézitek a filmet, de azért ez zseniálisan meg van komponálva. Tehát ez olyan szinten össze van rakva ez a film, hogy valami kegyetlen, és ami még szintén videójátékos jelleg, és de nekem nagyon tetszik, hogy folyamatosan történik valami. Tehát igazából ez egy kalandfilm, ha úgy veszed, a szereplők elindulnak, és mennek, és folyamatosan történik valami, amíg a végkifejlethez nem érünk, és nincs ez, hogy leül, nincs ez, hogy unalmas, nincs ez, hogy húzzuk az időt balfasz jelenetekkel. Ez egy már első világháborús, nem második, majdnem másodikat mondtam, első világháborús kaland. A két főszereplő azt a feladatot kapja, hogy eljussanak egy katonai egységhez, és lefújjanak egy támadást, mert az üzenetük a parancsnokságtól, hogy ne támadjanak, mert csapda, ezt kell neki teljesíteni. Ez nem egy nagyon izgalmas dolog. Én egyébként nem izgulok a háborús filmekre, nem izgulok a posztümös filmekre, ezért is vettem rá magam egy kicsit nehezen. De én azt hiszem, hogy ez a film, ez nagyon, nagyon komoly. Sam Mendes volt a rendező egyébként, akinek ilyen kaliberű filméről nem tudok, két James Bond filmet rendezett eddig. De nem tudom neked, mi volt erről a benyomásod. Meg kell, hogy nézzem még egyszer, de a másik, hogy a látvány, az is valami brutális. Tehát egy csomó olyan jelet, valami olyan látványvilág, hogy anyám borogas. Hozzáteszem, ez már nyilván operatőri munka, és az operatőr az se volt azért akárki. Tudsz valami nevet is konkrétan? Te milyennek láttad? Hát nem jut eszembe. Oké, azt tudni kell, hogy én se izgulok kifejezetten a háborús filmekre egyáltalán. Szóval amikor láttam, hogy ilyen első világháborús cucc, akkor így, már így kicsit húztam a számat, hogy miért akarom én ezt megnézni, ezt nem akarom megnézni. Nyilván egy világháborús film az, hát valószínűleg nem fogja feldobni a lapodat. Ez se dobta fel a napomat egyébként különösebben, de mindenképpen ez egy olyan film, amit érdemes megnézni, mert teljesen különbözik minden más filmtől, amit így valaha láttál. Igazából az a videójátékos jelleg, ez tényleg megvan. Egy kicsit emlékeztetett a arra a filmre, ami FPS film volt, és körülbelül 5 éve jelent meg, és nem jut eszembe a címe. Valami ilyesmi volt, hogy Mad Max, de nem Mad Max volt, hanem valami nem, hasonló. Nem, de az a vicc, hogy nekem sem jut eszembe, de ez az egyik kedvenc film azóta, hogy Ilia Naishuller, vagy hogy hívták a csávot, aki rendezte. Ja, volt valami ilyesmi, hát valami orosz vonatkozású helyről jött. Ami egy videoklipből készült egyébként. Hát, vagy legalábbis az volt az alapötlet. Minden esetre ez egy hasonló típusú, ilyen többé-kevésbé kísérleti filmnek tűnik. A történet vezetés az így effektíven nem fontos annyira, a karakterek sem túl lényegesek, igazából folyamatosan az eseményeken van a hangsúly, azon, hogy történik az egyik dolog, aztán a másik, aztán a harmadik. Hardcore Henry volt. Hardcore Henry, tudtam, hogy olyan, mint a Mad Max, csak igen, nem az. De a Hardcore Henry az nagyon belső nézetes volt, tehát az, igen, az, igen, az teljesen. Az más. Ez nem, ez egy rendes film, tehát ezt úgy képzeljük, hogy rendes film, csak a szereplők körül forog a kamera, de egyáltalán nem idegesítően. Tehát nincsen olyan érzésed, hogy ez most egy ilyen first person shooter játék, és hogy GoPro kamerával van felvéve, hanem pont ez a lényeg, hogy az, hogy a kamera végig a szereplővel mozog, ez nagyon szépen és nagyon nagyvonalúan van megoldva. Tehát egyáltalán nem gagyi a látvány. Ha valaki, lehet, hogy ez a videójátékos jelleg, ez csak nekünk jut eszünk be, lehet, hogy másnak nem, nem valószínű. Igazából. Hát mert tényleg nagyon, nagyon szép a kameramozgás, nagyon jól van az egész megcsinálva. De nem is csak erre gondolok, hanem arra, ahogyan kitölti a játékidőt, az tipikusan olyan, ahogyan a videójátékok csinálják. Mert a filmekben igen, általában ugye az van, hogy akkor, ha megtörtént, aminek meg kellett történnie, akkor snitt, és akkor vágunk a következő jelenetre, tök más karakterekkel, tök más minden. De ugye a videójáték az pontosan olyan, hogy egy karaktert követsz végig. És akkor ott vagy vele. És akkor oké, vannak néha átvezető animációk, de hogyha arról van szó, akkor másfél órán keresztül játszol, és nincs átvezető animáció, ott vagy a karakterrel, haladsz a világban, és valamivel mindig fenn kell tartani az érdeklődést. És itt is ez volt, tehát hogy igazából nem állunk meg nagyon pihenni, tehát hogy folyamatosan történik valami, és nem telik el úgy 30 másodperc, hogy ne történjen valami. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy na most jön egy unalmas autós közlekedés, nem jön. Tehát, hogy akkor is egy kicsit kitöltenek 2 percet beszélgetéssel, aztán már történik valami, akkor megint kitöltenek 2 percet beszélgetéssel, vagy csak egyet, vagy mit tudom én, és akkor utána megint történik valami, és akkor már benne vagyunk a következő kalandba, és így tényleg így eszelősen rohan a film előre, ami valahol rettenetesen szórakoztató. És ez egy tipikus kalandfilm formátum, amit én nagyon szeretek, és már nem jellemző. Tehát ha azt nézed, hogy most azt mondom, hogy a Kolonna Barbár valahol ugyanez, csak abban is voltak ilyen lassító blokkok, amikor beszéltek. A Kolonna Pusztító az egy pörgősebb film, ugyanez. Megyünk, eljutunk ide, itt történik egy kaland, megyünk tovább, itt is történik valami, és megyünk a végkifejlet felé. És én szeretem ezt a struktúrát, abszolút. Abszolút szeretem ezt a struktúrát, csak már egyre kevesebb ilyen film van. Pont ezt várjuk egy filmtől, hogy legyen egy kaland. Vigyen el egy nem létező világba, vagy egy olyan világba, amit... Az a jó, ha a moziban olyan történik veled, amit nem tudsz átélni. A hétköznapi szarkeverés, amikor hülye emberek vitatkoznak a tévében, azért nem szeretem, mert az egy gyökér, aki képes ugyanazt megnézni, ami az életében amúgy is megtörténik. Csak lehet, hogy egy kicsit más szinten, vagy máshogy, de teljesen mindegy. Viszont a film pont az a lényeg, hogy elvisz valami olyan világba, vagy elvisz egy olyan sztoriba, kalandfilm ugye, amit nem tudsz átélni. És nem is baj, hogy nem tudod átélni. Hozzáteszem, kicsibe átélette is ugyanezt. Hiszen elmegyek az Operot fesztiválra, leég a feszabályzom, lerohadok, elmegyünk teherautóval, nem találjuk rögtön, hogy most a 8-as úton voltunk, vagy a 71-esen várjál, mindegy. Érted? Tehát ilyenek. Ez is kaland, csak kicsiben. Ezek megvannak az ember életében, ezek a dolgok, de nagyon jó ezt megnézni moziban egy ilyen komolyabb, főleg, hogyha ennek a sztorinak ráadásul tudod, hogy volt egy valóság alapja is, mert egyébként volt. Ja, én amúgy nem tudtam, de tök mindegy. És amit még el akartam rendező mondani. Sam Mendeznek én azt hiszem a nagypapájának az elbeszéléseiből állt össze ez a sztori. A király, ezt nem tudtam. Egyébként az operatőr, a megíte Roger Deakins, semmit nem mond nekem a neve, de gondolom, hogy te jártasabb vagy az ilyenekben. Szárnyas fejvadász 2049. Az új? Igen, például. Ja, hát azért nagyon az komoly projekt. Igen. Komoly filmográfia van egyébként mögötte. Nem mindegyik ilyen látványos, de hát, meg ugye videoklipek, meg ilyenek egy csomó. Nem mindegyik ilyen látványos, mint ez. Ez egy nagyon látványos film egyébként, ez az 1917, és nem csak abban, hogy milyen a kameramozgás, hanem tényleg nagyon látványos bevilágításban. Vannak olyan egészen szürreális látványvilágú részek benne, ami nagyon szép film egyébként szerintem. Mint ahogy a szárnyas fejvadász is az. Biztosan. Azt szerintem nem az jó. Hát az jóval kevésbé szórakoztató, hozzáteszem. Hát meg szerintem mint ahogy az eredeti szárnyas fejvadász is. Micsoda? Meg úgy tudom, hogy kétszer olyan hosszú, mint ez. Hát nem az a lényeg benne, hanem az eredeti szárnyas fejvadász, ami kult film egyébként, az is bazinalmas. Hát vannak ilyenek. Na mindegy, még az 1917-hez azt akartam, hogy ami történik, ez nem feltétlenül minden alkalommal egy esemény. Mert egy csomószor van az, hogy valójában nem történik semmit, csak így mennek 50 métert, vagy 120-at, de hogy közben egy csomó vizuális dolog történik, meg az, hogy igazából nem is azt nézed, hogy mi történik, hanem hogy mire számít az, hogy mi fog történni a következő pillanatban, vagy bármelyik pillanatban. Tehát, hogy valahogy elhozza a háborúnak a paranoiáját, hogy mikor fognak lelőni. Hát kemény film azért, tehát ott az, hogy egy kicsit olyan, hogy hasonlítják a Ryan közlegényhez. Azt láttad, Ryan közlegény megjelentése? Igen, láttam, de már nagyon régen. Kicsit hasonlítják, nem, mert az is brutális, ez egy nagyon komoly ilyen partoszállás jelenete kezdődik, és az volt formabontó Ryan közlegény megmentésében, hogy nem úgy nézett ki a partoszállás a filmben, hogy a hős amerikai hadsereg megjön, és akkor zászló, előre katonák, szól a fanfár, és menjünk legyőzzük a németeket, nem így nézett ki ebben a filmben, hanem ez megmutatta, hogy milyen a háború. Hogy ott mentél és szarrá lőttek mindenkit is. Azt se tudtad, hogy kikivel van, azt se tudod, hogy kire kell lőni, hogy ki fog megölni. És a barátaid, akikkel együtt voltál, mindenki ott pillanatok alatt. És brutális egy film az is. És kicsit ilyen szempontból hasonlít. Tehát van benne egy kis realitás. Hát amúgy egészen sok realitás van benne, tehát hogyha belegondolsz, itt nem az van, hogy ők hatalmas akcióhősök, és akkor elindulnak ketten, és lemészárolnak 340 embert, és aztán a végén ők a hősök, hanem elindulnak ketten, és hát lehet, hogy meghal közben egy-két ember, de valójában egészen triviális dolgokban lehet belehalni egy háborúban. Például azt megmutatja. Rohadt érdekes a film, tehát érdemes megnézni, már csak a formabontó formátuma miatt is, mert én ilyen filmet még nem láttam. Hát ott kezdődik, hogy ugye megmutatja azt, hogy milyen kétségbe esett állapot ez, és milyen kétségbe esett mindenki. Tehát azért itt nem nagyon van az, hogy ott a háborúban mindenki kemény, és akkor megyünk, és mint Rambó lövöldözzük egymást. Nem, itt mindenki halálra van rémülve, és nagyon sokan cselekednek ilyen teljes, nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt meg, ilyen sokkos állapotban kapkodnak, és akkor valaki meghal, van, aki nem. És hát igazából a másik, hogy elküldte két balfaszt a halálba, nagyjából ez volt a sztorinak a lényege, akik ezt bevállalták. Hát igen, gyakorlatilag igen, mert azért az is benne van, hogy így folyamatosan az van, hogy senki nem tudja, hogy valójában melyik információ igaz, meg melyik nem igaz, meg mikor sikerült hiteles információt szerezni, vagy mikor nem, hogy minek az alapján érdemes cselekedni, vagy éppen mivel nem, és igazából mindenki azon gondolkodik, hogy így legyen már vége ennek az egésznek, és menjünk haza a picsába. Mindig azon gondolkoztam, amikor nézek egy háborús filmet, hogy mennek ott a dzsungelben, vagy az erdőben, vagy a mezőn, vagy akármi, és nem jók a látási viszonyok. És látod ott a katonákat is. Az meg most a sajátjaimra lövök, vagy egymásra lövünk, vagy ez az ellenség, honnan tudod? Hát ugye ezért vannak különböző egyenruhák, de hát az se segít. De nem látod, szóval, de igen. Nem látod, és igen. Az a helyzet, hogy valószínűleg ők se tudták át. Nyilván volt itt valami stratégia, meg tudták, hogy nagyjából ki hol van, de képzeld el, amikor egy olyan helyzet van, hogy ott lőnek össze-vissza, minden füst van, nem lát semmit, rohangálnak az emberek, azt se tudod, kire lősz. Igen. Állítólag egyébként nagyon sokan a háborúkban, nagyon sok katona soha nem sütött el a fegyverét. Ja, meg levegőben lövöldöztek, meg ilyenek. Tehát ugye csomó ember nem volt hajlandó más emberre lőni. Hát nem olyan könnyű az. Nem. Valószínűleg nem olyan könnyű az. Már csak azért sem, mert nem tudod, hogy kit találsz el, meg mit tudom én. Tehát ez... Na mindegy. ez egy jó hírnek örülök egy kicsit, hogy találtunk egy olyan filmet. Ez nem egyszer nézős film, az biztos. Ezt meg lehet nézni újra, ezzel... szerintem simán. Igen, én nekem meg is kell ezt néznem újra, mert mondom, szerintem a felét láttam nagyjából, elaludtam, úgyhogy ez egy probléma. Hát amúgy közben még küldtem... azt kell tudni róla, hogy egészen nagy nevű színészeket sikerült megszerezniük ilyen relatíve kicsi szerepekre, tehát a főszereplők azok no-name színészek. Pont ez a poén, hogy főszereplők no-name színészek, és komoly szereplők voltak abszolút a mellékszerepben. Lehet, hogy a csomót fel se ismered. Hát azért, közülük. Na, azért mondjuk egy Benedict Cumberbatch-et nehéz nem felismerni, de... Hát oké, de én szerintem tudok olyat mondani, akit így hirtelen nem is ismertem fel. Hát lehet. Na mindegy, szóval ez 1917, ez egy nagyon-nagyon ajánlott film. És nem állítólag, az az érdekes, a kritikusok állítólag fikázták. Tehát akkor a kurva anyjukat. De amúgy azt tudom elképzelni, hogy azért fikázták, mert nem sztori központú igazán a film. Tehát, hogy igazából hát nincsen, de várjál, vagy sztori, nincsen. Mi sztori központú? Vasember 3, vagy mi? Hát a Vasember 3 az például pont elég szar, de akár, tehát hogy hagyományosan a mozi szar. Az eléggé sztori központú, meg eléggé a karakter. De mondj központú. Egy filmet már, ami sztori központú. Mi a... Várjál, Venom, vagy mi? Direkt kiválasztod a legszarabbakat. De amúgy... De hát ilyen szarok, az összes film ilyen szar. De, hogy nem. Amúgy hát meg az van mostanában, hogy nem nézek filmeket, tehát eljutottam eddig. De hát ez szar az összes, tehát, persze, nem nézel. Itt effektíve ennek nincsen nagy sztoria, tehát ez tényleg annyi, hogy elküldik a gyereket A-ból B-be, elindulnak ketten, és oda mennek, és akkor közben történnek ilyen random dolgok, meg belekeverednek minden szarba. De a karakterekkel se foglalkozunk sokat, igazából semmivel nem foglalkozunk sokat, az egész szerintem egy ilyen kísérleti filmes dolog, nekem így állandóan ez jut róla eszembe. Nem, ami bárja. Elsősorban a látványról szól, meg így nem, ez azért filmesként, van. Ez egy nagyon egyedülálló dolog, amit így legyártani, meg egyáltalán kitalálni, ez nem volt gyerekjáték, de hogy a hagyományos értelemben ez nem olyan, mint egy általában egy film. Itt nem véletlenül nincsenek karakterek. Itt azért nincsenek karakterek, mert a háborúban nincsenek karakterek. Tehát épp ezt mutatja meg a film. Ugye el kell felejteni azt, hogy háború ilyen marha, hogy hősök vannak, jött Rambó előtt mindenkit, nem volt ilyen. Nincsenek, két senkit elküldtek meghalni, és ennyi. Tehát ott nem volt idő, a háborúban nem volt idő, hogy karakter legyél. Pont ez a lényeg. Lehet. A Dunkerket úgy ilyen... láttad? Igen, de kis, bizonyos szempontból hasonló az is. Igen, amúgy egészen. De hozzáteszem, én azt a filmet nem szeretem, azt szerintem még kettővel nyomasztóbb, mint ez. Plusz nem az a baj, a baj a szar. Van, tehát így, hát vannak olyan sztorivonalak, amiket én így kidobnék belőle a rágba, mert így nem kell. Nem, hát itt az a lényeg, hogy ugye tudjuk, hogy kinek a filmje, ez csak neki is elfelejtette elfelejtettem a nevét, de hát ugye Csillagok fasza, vagy hogy hívták azt a filmet, azután már nem csodálkozunk semmit. A Christopher Nolan? Jó, az... Christopher Nolan. Szerintem jó, az van. Egy hülye. Szerintem az egy hülye, abszolút. Hát most jön a Tenet, ami egy ilyen... Azt hiszem, a csávó vissza tudja fordítani az időt, történet, de majd meglátjuk, az milyen lesz, de én szerintem ez a Christopher Nolan ennél elmentek otthonról egy kicsit, vagy egy kicsit így furán gondolkozik. Én sose bírtam, nem voltam a Christopher Nolan Batman-től se elájulva, bár azért az hozzáteszem, hát a többinél jobb volt talán, de mondjuk eleve ugye nem izgulok a szuperos filmekre. Azt tetszett benne, hogy ő egy ilyen reális, abban a hülye műanyag mesevilágból lehozta a reális világba, Batman, ez nekem tetszett. De én nem vagyok egy Christopher Nolan rajongó, úgyhogy én nem lepődtem meg a Dunkirkön egyáltalán, hogy milyen lett. Aztán lehet, hogy ezt is meg kell néznem még egyszer, és azt mondanám, hogy lehet, hogy jó. Hát én nem mondanám rá egyébként, hogy jó, tehát igazából pont arra akartam kiukadni, hogy az ilyen nagyon nyomasztó, és igazából nem nagyon nagy élmény nézni, viszont az is szerintem elég jól illusztrálhatja, hogy nagyjából milyen a háború, de így nem ajánlanám különösebben senkinek. Mert az pont olyan, hogy így beleszalik a napodba, és így ettől igazából semmi jó nem lesz. Az 1917 az annyival jobb, hogy abból kiveszel legalább egy egyedi élményt, mert ilyen filmet nem látsz máshol. Igen. Hát azt nem tudom, hogy mennyire hasonlít arra a filmre, amiben a Leonardo DiCaprio van, és azt tudom, hogy nagy látószöggel van leforgatva az egész, ami engem rohadtul idegesít, az is nagyon sztedikás. Igen, az. Nem tudom arra mennyire hasonlítani. Én azt hiszem, azt nem, vagy nem bírtam megnézni, vagy nem láttam, vagy valami nem jött össze, vagy nem tudtam magam rávenni. Én megnéztem, és szerintem a rádió miatt néztem meg valamikor, azt nem tudom, hogy beszéltünk-e róla végül, de nekem az a film amúgy nem tetszett. Tehát, hogy rohadt hosszú volt, rohadtul vontatott, és hogy el tudom képzelni, hogy az valami nagyon szar, ilyen magányosan a vadonban érzést akart átadni, de így a faszomnak kell ez. Egyébként erre is azt mondják az 1917-re a kritikusok, hogy ez unalmas. Hát ez rohadtul nem unalmas. Nem, ez rohadtul nem unalmas. Annyi, hogy ugye már nagyon sok hülyének az a véleménye, ami nem a mai teljesen idióta tempójú filmek szerint van leforgatva, az már unalmas. De szerintem egy filmnek van egy normál tempója, és nem kell minden filmnek ilyen nagyon pörgősnek, és nagyon elnagyoltak lenni. Ugye régen még bírtam a régi Michael Bay-egy filmeket, de ott az volt a gond, hogy ugye mindig elnagyolt volt nagyon. Tehát ott így belecsaptunk a lecsóba, és bizonyos dolgok azok teljesen csak elnagyoltak, 3 másodpercet le voltak rendezve. Ilyen volt, hát ma meg már az egész film így le van rendezve, és így azt tudod, mi van, de hát ez egy másik kérdés. Michael Bay-t nem érdeklik a történet részletei, ő drámával akar foglalkozni, meg a látványt most akar jelenteni. Most már semmivel sem akar foglalkozni, szerintem. Hát a még a pénzt szeretné számolgatni, szerintem, de hát hogy más sem úgy. Nem tudom. Robbanjon minél nagyobbat, aztán ez körülbelül ez a lényeg. De már 20 éve ezzel basztatják Michael Bay-t, szóval így nem alaptalanul egyébként. Tehát, hogy a hát igen, csak volt, van egy határ azért, amit már szerintem átlépett. Azért nem tudom, láttad ezt a legutolsót, amit már Netflixnek csinált? Mi volt az? Kéne tudnom? Hú, az Istennek nem jut eszembe a neve. Semminek nem jut eszembe a címe, de nem baj, itt van a Google készülék. És akkor így megtudom, a Six Underground-ra gondolok. Azt nem láttam. Nem láttad? Nem, az kimaradt. Hát a Ryan Reynolds van benne, ez egy akciófilm. Hát ez a Ryan Reynolds-ot bírom. Ez egy tök jó akciófilm lehetne, de hát olyan szinten túl van spirázva, hogy ezen már tényleg röhögsz. Tehát ez tényleg nagyon, nagyon gáz. Amúgy a Ryan Reynolds-zal a sokkal több, mint testőr volt egy olyan film, amit én nagyon bírtam. Az megvan, hát a Ryan Reynolds és a azon lehetett röhögni, igen. Sam Jackson együtt, igen. És az így rendesen fasza volt. Tehát, hogy azt nem bánnám, hogy a folytatnák. De szerintem hát arról igen. Beszéltünk a rádióban még régebben, és így igazán nem akarok most oda visszamenni, mert nem tudom, 3 éves film, 4 éves film, tököm sem emlékszik. Hát nem tudom, hogy fogják-e folytatni, de még az is lehet. Hát nem hallottam róla, de az olyan volt, hogy ez tetszett. Egyébként egy tök egyszerű akciófilm, nem volt annyira elborult az akció, nem volt benne igazából semmi nagyon különleges dolog. Ami nagyon tetszett, az a Ryan Reynolds meg a Sam Jacksonnak a dinamikája. Tehát, hogy ők együtt úgy királyok, és ennyi. Beszéltünk a múltkor a Pain and Gain-ről, egyébként, ha már Michael Bay szóba jött, és egy haverom említette nekem, és erről talán nem beszéltünk, hogy egy, ugye ez egy zseniális dolog volt, hogy egy ennyire semmilyen sztoriból, hogy tudott a Michael Bay egy nézhető filmet csinálni, meg olyat, amin ráadásul röhögsz. Hát én nem de sokat van egy. Én végigrögtem ezt az egész filmet, ugye én moziban láttam, én végigrögtem ezt az egész filmet, csak egy nagyon nagy bibi azért van, és erről viszont nem beszéltünk. Hogy a valóságban ezek az emberek, ezek rohadt undorító férgek voltak. Tehát semmi nevetséges nincs ebben a sztoriban. Hát szerintem ezek a filmben nagyon... is rohadt undorító férgek voltak, és semmi nevetséges nem volt abban a filmben. Én úgy emlékszem, hogy röhögtem rajta. Jó, amúgy volt egy-két olyan jelenet, ahol tényleg sikerült úgy elkapni a figurát, hát, hogy ugyan nagyon gáz dolog történt éppen a filmben, de így röhögtél rajta, hát mert ugye borzalom. Abszolút, meg balfaszkodtak, meg ilyenek, bár nem emlékszem annyira, de valóság az nem ilyen szép. Az nem ilyen szép, hogy finom legyek, hanem ez a Daniel Lugo, meg ez a többi. Ez a Daniel Lugo, ez egy rohadt féreg volt, és ezek az emberek pénzért elraboltak, és kínoztak embereket, hogy kihúzzák a pénzüket belőlük, tehát, és aztán megölték őket. Tehát ez tényleg... Ezt a filmet nem kellett volna megcsinálni, az a baj. És azért ez fontos elmondani, hogy ezt a filmet így ebben a formában nem kellett volna megcsinálni. Mert ez úgy jön le, igaz történet alapján, mint hogyha ez valami ártalmatlan kis herc lenne, valami poén lenne, de ez nem volt poén egyáltalán. Hiába lett olyan a film, hogy röhögtünk rajta, de nem, valójában ezek rohadt féreg emberek voltak, akikről nem kellett volna semmilyen kontextusban filmet csinálni. Hát figyelj, igazából én pontosan azért inkább... nem szerettem ezt a filmet, mert nekem pontosan az jött le, hogy itt férgek vannak, akik férgeskednek egymással, és igazából az egész nem fut ki sehova, nincs egy hős, nem történik semmi, így emberek így hát én bántanak pont azért más néztem embereket, meg. Aztán beszopják. Pont azért néztem meg, mert egyszerűen nem értettem, hogy lehet ebből nézhető filmet csinálni. És végül is lehetett, de talán amikor én ezt megnéztem a moziban, akkor még nem tudtam a teljes sztorit, hogy itt mennyire gáz emberekről van szó. És tudod, ez is olyan dolog, hogy ugye Mark Wahlberget ugye legtöbben csípik, mert szimpatikus. Ja, hát én is így bírom. Szimpatikus. Na és ugye ő volt a főszereplő, és így egész máshogy nézel rá erre az egész filmre. De ez gáz. Ez gáz. Ezt nem szabadott volna megcsinálni. Nem tudom, melyik hülyének jutott az eszébe, ezt nem kellett volna megcsinálni ezt a filmet. Ez van. Ha ugye nem iktatjuk ki a valóságot a gondolkodásunkban. Na, van még egy nagyon lényeges dolog, és azt te is láttad. Guy Ritchie. Ez az új Guy Ritchie film, pontosan. A Gentleman. Szerintem úri emberek, címen ment a moziban, el tudom képzelni, szinkronnal. Charlie Hunnam az egyik főszereplő. Ő volt a Jax a motoros sorozatban, a Sons of Anarchy sorozatban. Így van, ami... Kemény motorosok néven ment a tévében. Ezt, hogy sikerült így lefordítani, azt nem tudom. Nyilván a Sons of Anarchia fiait se lett volna érdemes lefordítani, csak hát ugye az a helyzet, hogy ez a Sons of Anarchia, ez a motoros klubnak volt a neve. Igen. Tehát ugye erre kellene egy minimális tehetség. Egyébként most jövök rá, hogy Charlie Hunnam, az Hunnam, nem a Hunnam, ahogy én szoktam mondani, tehát ott M van a végén, nem igen, M. Igen. Ezt én még sose jöttem erre rá, de most rájöttem. Amúgy ő volt Arthur király is, ha jól tudom. Az a film állítólag nem is sikerült. De nem láttam. Én nem láttam, nem hallottam róla semmi jót. Nem izgulok rá. És hát az egyetlen pozitívum, ami miatt egyáltalán érdekelt az a film, az pont Charlie Hunnam volt. Tehát nem néztem meg. Na hát ugye ez a új Guy Ritchie film, azért azt le kell szögezni, hogy nyilván ez nem egy második bluff. De egész jó. Egész jó. Tehát nem fogjuk ezt úgy emlegetni, mint a bluffot, az biztos, mert azt valahogy nagyon elkapta. De igazából azok az elemek megvannak, és ugye neki jött egy csomó filmje, mostanában, ami egy kicsit ugye elment az eredeti Guy Ritchie vonaltól, tehát nekem ez a kicsit pénzért bevállaljuk, hogy mindenféle filmet csinálunk, például a Sherlock Holmes-ot, ami számomra nézhetetlen kategória. Azután azért üdítő dolog, hogy visszatért így a saját stílusához, és csinált egy rendes Guy Ritchie filmet. Abszolút ez a típusú film, amit szerintem látni kell, még akkor is, ha nem lesz egy ilyen nagyon maradandó élmény. Meg nem fogsz emlékezni rá két nap múlva, hogy miről szólt, csak így nagy vonalakban, de igazából egy ötletes film, fordulatos film, totál minden rendben van. Mondjuk, nem tudom, te a Rockarollát láttad-e például? Én láttam, az a gyerek királyfilm volt, de igazából az is kicsit felejthető. Igen, igen, és ez körülbelül olyan, ez is, mint az. Körülbelül az a típusú film, az a színvonalú film. Igazából jó filmek. De igazából mind a három, vagyis hát ez a kettő és a Bluff, ezek nagyjából ugyanaz a típusú film. Igazából nagyon hasonlítanak egymásra, hogyha megnézed. Meg ugye a Ravasz az agy, ez volt az első. Ja, hát meg az is, persze. Szóval ezek mind nagyon hasonlítanak egymásra, gyakorlatilag ugyanaz a stílus, de hogy ebből az utóbbi kettőből kicsit úgy hiányzik a szikra. Mert igazából igen, semmi más nem hiányzik, csak tényleg a szikra, tényleg a zseni az, hogy valami megfoghatatlant megfogjon, és elénk tegye, és akkor megmaradna. Ez egy dolog hiányzik belőle, hát ez olyan dolog, ami nem sikerülhet mindenkinek soha. Na egyébként a Rock'n'Roll-a az Spiller néven ment. Így van. Magyarul. És volt egy másik filmje, a Revolver, arra már nem is emlékszem, pedig Jason Statham volt benne. Ez lehet, hogy én ezt nem láttam? Lehet is, én azt hiszem, hogy az viszont egy rossz film. Hát lehet, hogy azért nem láttam. Azért Jason Stathamnek vannak ám rossz filmjei. Ez azt hiszem pont egy rossz film, amikor azt hiszem meg is szívja benne a végén. Tehát ilyen csak elbassza a kedvedet. És ugye Ravasz az agy volt az első olyan filmje, amivel híres lett, 98-ból. És tényleg zseniális volt, tehát ez egy formamondó film volt, utána jött a Bluff, amivel sikerült ezt fokozni, és akkor utána ugye mindenféle ilyen tévéfilm, meg ilyen felejthető dolgok, akkor a Spiller, aztán jöttek a Sherlock Holmes filmek, amit én ugye nem bírok. Az Uncle embere megvan-e neked? Nem, az teljesen kimaradt. Uncle emberek. Ez egy ilyen kémfilmes történet, a 60-as években játszódik, amikor egy CIA ügynök meg egy KGB ügynök együtt összedolgoznak. Nagyon érdekes, mert a Henry Cavill az egyik űrig, aki játszik benne. Ő a Superman meg a Witcher. Ő a Superman meg a Witcher, pontosan. Tényleg a Witcherről se beszéltünk még. Hú, pedig ez nagyon király. De majd legközelebb. És az az is egy érdekes sztori, azt is láttam egyébként. Ugye aerob közben azt sikerült megnéznem. Ezt érdemes és, is, de majd legközelebb. Ez az Uncle emberes a rossz, ez egy jó film egyébként, és ezután jött az Arthur király, ami nem csak Charlie Hunnam, hanem ez Guy Ritchie. Az megvan neked? Ezt nem tudtam. Ezt teljesen kimaradt, hogy az Guy Ritchie. Sose gondoltam Guy Ritchie-ről, hogy Arthur király csinál. Tehát ezek a gangster filmek, ezeket így kinézem belőle, Arthur királyt azt nem. És akkor Bluff sorozat, Aladdin, ez nem tudom mi, bele sem erre gondolni, jaj, csak ne ez a Will Smith film legyen, mert szerintem de az. És ez Guy Ritchie. Ez Guy Ritchie film, rendezőként is, atya, úristen, ez nagyon jó, gáz. Ezt tudod, hogy a Disneynek végtelen pénze van, tehát hogy lehet, hogy Guy Ritchie is izé most akkor így kivesz egy év szabadságot, megcsinál egy szar filmet, és akkor cserébe lesz miből élni élete végéig. És akkor jöttek az úri emberek, amit ugye ő írt, ő rendezett, és tényleg rendben van. Hát, és amúgy szemmel láthatóan bele is írta magát a sztoriba. Tehát, hogy biztos lehetsz benne, hogy a magánnyomozó az ő volt. Csak hogy így értsük. Erre nem gondoltam sose. Az kurva élet, hogy ő volt. Tehát, hogy nem véletlenül rakott le az ember az asztalra egy forgatókönyvet, meg utána ment el házalni azzal a forgatókönyvvel, tehát az ő volt. Ez 100%. Amúgy egy elég szórakoztató film volt, és én azt hiszem, hogy az igazi különbség, az a szikra, ami hiányzott, az, hogy elkapjon olyan jeleneteket, meg olyan karaktereket, meg olyan dumákat, amiket a Bluffben meg tudott csinálni. Tehát a Brad Pitt cigány szövegei a Bluffben, az zseniális mind. És egyébként még és magyarra az szinkronizálva is ilyen szállóiget, tehát mindenki emlékszik. Sőt, szerintem az magyarul még zseniálisabb. Az is lehet. Az a színészi teljesítmény, az a duma, tehát az valami elképesztő. De hát tényleg az a film a dramaturg is, ahogy lefordította, azért az nem volt semmi. Tehát olyan kamudumákat így adott a szájába, hogy azt nem tudom igazából, hogy a színész rögtön ösztei random, vagy megírta neki egy dramaturg, de zseniális volt. De biztos, hogy sokkal gyengébb az eredeti, és de ott egy csomó dolog, tehát maga a vágás, rendezés, minden. Tehát a jelenetek, amikor vadásznak a nyúlra, és fut a nyúl, és közben meg ugye a Tyler nevű dagadt idiótát kergetik, és megpróbálják elkapni, és a kettő jelenet össze van hozva, tehát elképesztő. Ez tényleg nagyon megvan. Egy csomó ilyen dologgal belenyúlt, de szerintem az igazi kulcs az a karakterek. Tehát, hogy tényleg a Brad Pittnek a cigány karaktere az zseniális. De mondjuk az öreg nem tudom, csóka, aki a disznókkal eteti meg a hullákat, az is, vagy akár az élő embereket, az is rohadtul zseniális. Ezekre emlékszel? Vagy a golyó fog utalni. Az a bunkó volt. Igen, golyó fog. Hát az mind olyan figura ebben a filmben, hogy valami elképesztő. Hát meg tudott írni ez olyan jelenetet, ami tényleg legendás. Tehát amikor a golyófogó Tony ül a kocsmában, és akkor bejönnek a balfaszok, hogy kirabolják a helyet, és akkor a golyófogó Tony így három mondatban úgy szétoltja őket, hogy így menekülnek ki a pisztolyjal a kezükben, pedig semmit nem csinált az ember. Vagy elmennek kirabolni a Buki irodát, és nem tudnak kimenni az ajtón. Ja. És ezek olyanok, hogy ezek megmaradnak. És ezek apróságok. És ilyenek már nincsenek az új Gáricsi filmekben, ez a gond. Mert ez az, nem találja benne. Meg azt a kis szikrát, tudod, amitől egy jelenet ennyire rohadt erős lesz. És amúgy szerintem Tarantino például attól zseni, hogy ő mindig tud csinálni néhány olyan jelenetet, amire hogy emlékszel. Láttad ezt az új filmet? Melyiket? Hát a legújabb Tarantino filmet. Volt egyszer egy Hollywood. Hollywoodot nem láttam még. Na hát akkor azt meg kell nézni, és a legközelebb beszélünk róla. Viszont van még egy film, és szerintem ezzel le is zárhatjuk a rádiót. Egy csomó dologról nem beszéltünk, de nem baj, mert átviszik a következő felvételre majd. Akarok beszélni a sportmotorokról, akarok beszélni a magyar droghelyzetről, ami egyébként kritikus, a Black Mirrorról, meg egy csomó egyéb dologról. De van még egy nagyon érdekes film, ez a Knife Out, Törbe csalva, vagy valami ilyesmi. Ismerősnek hangzik, de szerintem nem láttam. Na kinek a filmje? Úristen, fogalmam sincs. Guy Ritchie biztos. Nem tudom. Nem, sokkal jobb. Ruin Johnson. Jaj, oké, már tudom, hogy miért hallottam. Hát ezt kurva élet, hogy nem fogom megnézni. De próbáld meg, komolyan mondom. Szerintem tanulságos. De nézhetetlen. Rendesen kurva rossz. Tehát ez látszik, hogy ez az ember, ez egy hülye. Tehát ezt a filmet se tudtam megcsinálni. Törbe ejtve, ez a címe magyarul. Törbe de én akkor én ezt nem akarom. Hát szerintem én ezt nem fogom megnézni. De ez egy tanulmány, próbáld meg. Próbáld meg. Nekem az nagyon epizód komoly... 8-at újra nézni, és egy komolyabb kínzás volt. Tehát, hogy így, nagyon komoly színészek vannak. Részletben néztem, és elmászkáltam a gép elől, és minden, és az is egy évbe telt, mire újra néztem. Pedig ilyen azt képzeld el, hogy ez egy fordulatos krimi. Izgalmas fordulatos krimi. Nagyon komoly sztár szereplőkkel, Daniel Craig-től kezdve, kik vannak még, már van egy öreg lány benne, aki még Daniel Craig nekem amúgy Curtis, Jamie Lee Curtis játszik benne, Chris Evans játszik benne, Ana de Armas, aki a Szárnyas fejvadásznak az új részében volt, szóval egy csomó nagy, Don Johnson, ilyen zenek vannak benne. Bizony. Nem is tudtam. De amúgy ezek jól hangzanak. Tehát egyébként Chris Evans-t is bírom, meg kit mondtál először? Nem tudom már. Na már én se, de mindegy, azt is bírtam. Daniel Craig-et mondtam. Ja, igen. Hát én bírom a James Bondot. Egész jó filmjei vannak amúgy. Tehát így szokás fikázni a csávót, hogy nem jó James Bond, de szerintem tök jó James Bond. És hát ezt is este láttam, tehát nem 100% az, amit most állítok, hogy ez tényleg így van, mert ugye ez a szokásos, bealudtunk rajta, de én arra emlékszem, hogy néztük ezt a filmet, bealudtunk, reggel fölkeltem, és azzal kezdtem, hogy te kurva rossz film volt ez. De nem is láttad. Úgyhogy nézd meg, ez legyen a feladat, és írjatok. Nem, ezt nem nézem meg. És írjatok nekünk, de ezt muszáj megnézned, hogy tudjunk róla beszélni. És írjatok nekünk levelet. Olyan dolgokról, amiről szívesen hallanátok, vagy sztorikról, amiket szívesen elmesélnétek, vagy olyan hétköznapi dolgokról, amire nem is gondolnánk, hogy mennyire komoly technológia van benne. Például a WC-kefe. Nem, most csak vicceltem. De lehetne a WC-kefe is egy komoly technológia. Érdekes, hogy a WC-kefénél se találtak ki jobbat, meg a WC csészénél, meg a WC deszkánál se. Tehát ilyen dolgokat nem tudunk kitalálni normálisan. Hát a WC csésze az egy zseniális találmány. Igen, de rengeteg probléma van vele. Hát igen, például, hogy tisztítani kell meg ilyenek, ami itt tök kellemetlen. Meg mondjuk, ha eldugul, jaj, akkor mi van, és ugye ki kell bontani mindent. Tudod, mennyire jön ki egy csőgörényes szakember a dugulás elhárító? Nem tudom. Gondolom, hogy rohadt drágán. Dugulás? Hát bizony, nem 10 000. Inkább 50-től felfelé. Úgyhogy így dobáljátok be csajok a tamponta a budiba, hogy 50 000 egy csőgörényezés. Hát ja. Na, mi volt a legutolsó zenénk, amit kitaláltunk? Valami nagyon jó volt ez. Nem tudom, de ami téma eszetekbe jut, azt a bodybuilder@diokukac.gmail.com e-mail címre küldjétek el nekünk, és aztán utána bejátszunk egy zenét. De persze, igen, csak azért elküldtétek a témát. Ez az Animal Drive-tól lesz a look, és ez egy kicsit közreműködik. Rosa Laricuita, ha így kell mondani a nevét, és ez azért különleges, mert nem nagyon szoktunk feldolgozásokkal foglalkozni, nem szeretem nagyon a feldolgozásokat, kevés ilyen dolog van, különösen egy olyan feldolgozás, aminek az eredetét sem szerettem különösebben, mert ez ugyanis a Rakset nevű nagyon népszerű svéd popbandának a Deluxe című számának a feldolgozása. És ezt így megmutattam a hurkának, hogy milyen rohadt jó kezdődik, és aztán rájöttem, hogy ez egy feldolgozás, és ez nekünk nem jó, de aztán úgy döntöttük, hogy mégiscsak jó lesz ez, mert jó, de egyszerűen ennyi. És ugye ez a csaj, aki az énekes volt a Roxette-ben, ő meghalt szegény rákban, és én ugye nem kedveltem a Roxette-et, de szerintem az ő emlékére nyugodtan ezt bejátszhatjuk, mert azért ez így rendben van. És egyébként annak ellenére, hogy én nem kedveltem a Roxette-et, zeneileg egyáltalán nem voltak rosszak, nem lehet a mai popzenéhez hasonlítani, ez egészen más színvonal, és alapvetően az a szám se volt igazából rossz, csak én valamilyen nem bírtam. Na hát erről ennyit a viszont hallásra. Sziasztok! She's got the look. She's going down.